ددا سے دارو سر مونگو تاسو تا زمائی عزت مندو یو خوپدی نسبت تعلق ساتن پکار دی چه مونگ خپن بچی نارینا زنانا دی مدارس دینی یو ترولی ہو نو دغه بچی با زمونگ عالمان شی زمونگ دالونا او ما شمان با اللہ دینی عالماتی جوڑی کی او سبا دیو یو عالمنا اللہ رب العزت پورا پورا علاقہ روحانہ کئی در رب کریم یو دیر لوی نعمت دے زمونگ دی پختنو فالاکا او پدی صوبہ بانے الحمدللہ په هر کلی کې او نه بلکې بشمار مدرسې دي کزه تاسو توام جنن زموږ مسلمانان نارینه زنانا په دې صوبه او د ملک کدی یو کلی نارینه زنانا د اراده ولري چې موږ بد الله دین زده کو نو د کلی نبار وته تلو ته ضرورت نشتا تاو زی خپل کلی تاو گو رئی داستاسو وڑو کے غنتی کھلے دے او یو بانڈا دا او زمونگ دا مین دے خوین دے او زمونگ استاسو رون مسلمانان کمونگ دا غوارو جدا اللہ دین زدہ کھو نو زمونگ دیو بند تا دسلو ضرورت پانے شوئے دے دادا اللہ پا نعمتونو کی اولی نعمت دے کریم په نعمتونو کې دا یو لوی نعمت ده او ما طرف له توجه کوي دا پښتانه نه ناشکرۍ طرف روان دي د دې مدرسو سره چې څنګه مینا محبت پکار دی هغه موږ تاسو نه کوو د دې مدرسو سره چې څنګه تعاون پکار دی هغه تعاون موږ تاسو نه کوو الہ العالمین یو قوم تا یو نعمت ورکی او کسن دا قوم ناشکریو کی نو اغا نعمت تی علیم نند اللہ پا دیتو لسببانی یولوی رحم او کرم دے چی چر تزی بس دا بناتو دا بنینو مدارس دی او پکی دا معشومانو طلباو طالباتو زینشتا او زمان یو خبر سوچ سرواو رئی زمونږ د پښتنو لکه څنګه چې د الله د مدارسو د دې مساجد حق دې هغه شان توجه ورکو کچره دا ناشکری موکا نو لکه څنګه د عمل کله د مدرسو نډکو الله چې دې یو نعمت د ورقول وسو طاقت لري هغه په غستوم قادر دې د دې دین اسلام یو خپل مزاج دې حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائی ان الدین لا یعرض الی الحجاز کما تعرض الحیت الی جوہرها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین د مدینی منوری نے پھیلاو شو زکا مکی والو نبی علیہ السلام نفرے ہو قسم دے مجھے پپٹا کولو دعوت نشور کولے پا مدینہ منورہ کی مسلمانان او اسلام تا د ٹھکانی او د قرار زی ملاو دی نو دی مدینی منورہ نا دا دین پا دی تمام دنیا کے پھیلاو دی خود اللہ حبیب یو عجیب مثال ورکڑے وی دا دین دا سیدے لکا مار چی دا خپل سراخ نروزی مار گرزی چکر وی خو آخر کے بیا کم زیل رازی دا دین پا دی دنیا کی دا سی چکر ہوئی دا سی علاقی پا دین آبادی وی او دین ال تک دی رو و جی اغا خلق ناشکریو کا نو دین دا غزین را ہے ورد بخارا او دا سمرقند او دا دغا علاقونا منگو تاسو تا دین را غلے منگ دا استازان ناوری دلی چه نور سکے پیو بخارا شہر کی سلور سوسوی مدرسی نن تاسو خیر دا تبلیغ والا دوستان چه بار ملکونو تا سفر گئی دیل قسم ورکی پا بخارا کنن دی یو سڑی دا موز دی نشتا داولی اغا قوم ناشکریو کا علماء تا دین تا مدرسو تا دیتے دا شکر او دا قدر دی عزت پا احترام پا نظر و نکتل نا اللہ اغا راپور تا که بلزے تیرا وستے دی نن زمان پا دی ملز اللہ اولوی رحم و کرم دی تاتا اوس کی غرب نمون په دی علاقو کې وو چې فلانه زه کې د دیوبند نه فارغ ده فلانی زه کې ده د زمون دی مشرانو دا دمر کړهو چې دیوبند ته کولو نږدې شرطه مدرسه نو وا نن هر کلی کې د نارینو زنانو دینی ضرورت پوره کیږي خو یاد ساتئ موږ تاسو د مدرسو سره کما حقه تعاون وکړو نسمو خیال دې دا نه شکرې ودا شي کوي الله بدر نه نعمت پور شي د دې مدرسو سره برپور مدد وکوي اما هو تاسو نه کېنه کوي نو الله او د الله دین موږ ته محتاج نه دي که محتاج دراته ودغه شان په پاتې شو دا مدارس او مساجد برا نه پور شي دا سی گورا دا سی علاقی اشتا جنن تا علت سمد کلیمی خول والد اشتا دیو جنن دا اللہ اندنی نعمت شکر ادا کئی جدی خفل و عالمان و قدر بم کوئی او سمر چی تاسو نکی گی پدی مدارس دینیو و خفل پیسی لگوئی ایتا اوستو امسا سکرا دا مدرسی لکی جازے ورکڑے ناغا وفات تے اوستنا او سمر ادوی نیگ وقت هر کال دا اغبا ملنامه کې سو ختمونه لیکلې کېږي تاسو له دا یو حافظ چې جوړيږي او یو معصوم په ناظره قران وای نو دی لکه یو معصوم ته سن ختمونه و هم دا کم دي زکه دا معصوم ته استاد وای شابه 15 پیری دی ګټ کې کېنا سبق واړه نو زیاد ولې نه وای بیا بل 15 پیری اړه یو ختم سل ختمونه دی ماشاءالله په شلولو ختمونه پدې کیږي هغه دمر نیک وخت دی چې دا غپا من نامه کې هر کال سونه ختمونه لیکل کیږي بیا ګور دازې خوې ورکو خو دې خواوشا مسلمانانو تعاونو کو دې جوړ کو او ماشاءالله تروسه پورې څه دی تروسه پورې دازې کې تعمیر شروع دی سمرب اللہ تاغ خلق نزدیوی چه داغی پیسی پا دینو لگی وردار سڑی پیسی پا دین لگیم نا دا گرم زرکی راولی دا ارچا پیسی اللہ پا دین نلگی دا چه اللہ تا دیر خوخی نو داغ پیسی پا دی دین لگی اون زمائی دستمن دا مدستا کی کچایو خوختا لگو لی ناغم دا دی پا جوڑا ان کو کرے دا سی با مخلقو چی دائی با دیوی خوخت وسنو نو یو رض بے پکی مزدوری کڑی دی مزدورانو تا بے چی اور اوٹائی روڑی دا ٹھول دا دی مدرسی زمائی زتمندو جوڑو رکی تاسو با دی نعمت شکر ادا کوئی چستاسو دا علمان طالبان دا دیر خوشحالوی او دائی پا قلاو ذہن بانی دی دن خدمت کئی مانا خوچی سمرخ کاری زمان علماء رونم ناس تی او پختنو تا نعمت راغلے و تقریبا یو شل پینزل لسکال و شل چید ناشکرائی سلسلہ شورو لگا زمون چی سمر علماء دی نو دا عوام غیت توجہ نورکائی یو خوب اسپک نظر گوری دا پختنو مشہور خبر دا خپل امام تسوی دا مسپک نظر گوری گور آغا سڑے دیر بد نصیب دے چه آغا خپل امام تا تکلیف رسائی او امام ازارائی دا ائمه کرام گورا دا اللہ دا حبیب وارثان دیدی کرلی دی بھائی بدی مسلح گورا بل سوکلی شو درے دے چه آغا دی وارث نی ہو دی درے دی وارثان 24 گنتی دا دین خدمت دا پار ورکڑی دا دین کما حق کهو کار سر بل کار نکی ایتا سو لگه یو مثال پیش کنگور زمون ده حفظ دا ما شا اللہ دل تم مدرسه دا ایو دکی گئی ما دا سوک چی دا سی ناس دی نو دا سی ناس تا مکوائی بایا آمائی پوچھے زمان پا دی خبر داسې چې څوک ناز دین او پدی خوب ورزي سړی تا داسې مکه نه ته پوه شو بابا جی داسې ناز تمانه سړی ته خوب ورزي داسې مکه نه زکه تاسو چې وځه شي مثلا داسې داز مولارونه او لبا ناز دي کپ یو مسجد او بیان کې 200 کسان ناز دي او دا یو کم 200 بیدار دي او یو غافل دی نو د غافل اثر به بدی ټول ورزي حضرت چې وځه سره وګورم ما نه خبره یې رہی نو مهرباني وکوي رضی خود است د سړي والدي او سړي کېږي بناو دکېږي بپنا نار صحابره مې کول غره حضور نه یې رقم تاسو ها بھائی دا د انبیاء علیه السلام وارثان دي 24 غنټې د تاسو ته د دین خدمت کوي قسم دې کدی ستب سمي کلم الکور کې وېدا شه پکار دې پکې میا شي تیری شي قسم دې کوم غکور هغه شیر اړو ته سمي زکه زموږ دي علما او کار سره ګره یو د حفظ توبې له ګوره پېشمنی دا معصومان فاسای نو تاسو چې سو دا عوام فاسای هغه سو سو فاره تلاوت کړي نو داد پېشمنی له سلسله شروع وی تر یو له بجو پورې د یو لږ بچی دا واړه واړه بچی دی په قران ستړي شي ا څومره خون کوي څوک په لو ستړي دی څوک په دکان ستړي دی څوک په کنزل ستړي شوی څوک په غیبت ستړي دی څوک د اوټونو په غوښتو ستړي دی ا څوک د قران په ویل ستړي شو ندامه شومان یو د وګړي ته حرامو ندای چې روټي خوري بیا د باز بخیل نکی دی ترمازی ګره فورې اس پی لنڈی دی کنا پا دی لنڈ اس پوکیم زمونگ دی حفظ صوبا دی طولو مدرسو تر لسو بجو پوریوی حتا سول اس داوام چی دا حافظ دریو بجو نا تر لسو بجو پوری دی سدا دا دی دی موالی دا دی با دکان سوخ کئی دی با دا غنم کری سوخ اوری دی بے سوخ اگر نیوزه کې وي به تاسو یو جزئیات ذکر دي کې شک نشتا چې زموږ باز مشران او حلوام هر څکړي او د دین خدمت هم کړي خو به دای کرامت دا حافظ ته بالوا سو وخپخای اخر ځای به سو وخ ها بھائی بیت المال نشتا اسلامي حکومتونه نشتا پټول دنیا یو زوان راغله الله د کلیمی والو په جولای کې دا خدمت غرزوله چې دای بد دین د وارثانو سکے خدمت وکای او په جایزي طریقې وا دای تدا سے تنخوا ور کای چې اسنه دې سبق خي او خیال پدی کی چې بچي خو منار نه او دا جامی نشتا دا سپلای نشتا خو خپکی گئی ما دا نا شکر را روانه دا خبر ارزه کې زکه کو چې په تمام پختنو کې ما دا سے مسجد پیدانو کو الا جبریتون تا وای وای موږ غیرتیانو پدی غیرتیانو کې می داسه مسجد پیدا لکو چې خپل امام ته دمره تنخوا ور کوي چې داغه او د بال بچی به گزاره کیږي او کته څه معلومی نه وای بھائی ها بھائی دي تاسو نه شکر وای چې څه وای له وای تاسو له وای ایو سره مثال په تور د دین کار کوي تا بچو ته سبق خای نو داسه چې غنم کری دې کرلې شي کني شي کرلې او ته چې دکان کېلو دې دکان کولې شي کلی شي کولې او دې دکان فریخ ہے د پټه فریخ ہے او ته به غمه او استاد سلو بچو ته سبق خای په یو کور کې یو بچي امور افلار دې سره سري ته هوګي کې یو بچي دې د سل بچي سنبال کړي اوس دا سل بچي سنباله یا خدا نه سغواړي ناراضه کې الله دې او چې ته د توجه نو ور کې دې ته ناشکری وایې که شکر وایې د ناشکرۍ سزا بره ډېر خطرناک ده دا څه خطرناک ده کنه چې الله مثالونه ذکر کړي سوره سبا سبا والو باندې الله ډېر لوی نه پکړ دین او امن او زموږ د مفسرین لیکلي وای پټول ملک غن داتی والنو سردی چې هغه څه کې ماشه او چچلو والے شینو او دا ملک په میو دانو دا سے عباد و تاریخ لکلی سورہ سبا کے دا واقعا دا چی یو مسافر کب دا سبا پا دی خار یمن بان سنعا بان را دن نشو او اغبا یو تشا ٹوک رئی دا سر دا پاس اکی خوا او دی علاقی بانی با تیری دونو دمرا باغونو چی اغا میوی برا غرزی دی دی چی با دا شهر نواتو توکرائی بڑا کوا توکرائی بڑا کوا او اللہ ورطویلو بلدتن طیبتن وربن غفور پاک صاف کلن افرائیس کئی او اللہ دیر میں حرمانا دی اللہ ویفا اعرضو دا اللہ دین تے شاکا او دا اللہ دی اولی نعمت ناشکریو کا نو الہ العالمین پہ عذاب راوستو او دا ناشکری سزا سشو در پا در فل ومزقناهم کل ممزق دا دی مانا داو پختو کیوئی تار پا تار نکل یو یو زی لکڑا اوز غلولا بلبل زی لکڑا اوز غلولا او دا باغونو پا زیور تالا یو بیر یو جاڑ پیجے نہیں بھائی بیر آغی جل آغی تنم دی او دا آغی میوخ و گئی یو وڑی وڑی جاڑی خلق پکی گڑی بیجے سرائی آغی کرکنڈیم ترخیوی اللہ و ایدام ورک ورکل یاد ساتی زما چی سمبر ذہن دی سو فیصد دی یقین ترسی دلی چی زمون پختان ٹھول دنا شکری طرف دی پدې خپل صبح کې د دین په نسبت زګرګم قسم دې ته یو ځکه داسې چا غیرتی لا سوچت کړي چې آو مخبل امام سره دومره مدد کو چې ددا او د بچو کارې وکړي اوس دې ته چې تاسو ناشکری وایې که شکر ورته وایې دام یو مصیبت چې سړې په خپلې بیجی نه لپويږي دا الله رحم او کرم دې مدرسې دي د بناتو دي د بنینو دي او مونږ د ناشکرۍ طرف روانو نو دا چې وایې کله مې دا زمای ور یو ځل نه تاسو نه پکار دې چې څو کارته زدن ترالم او دا خبره ز بار بار مقررو نو جتا ز غلا سي جکړې جاو وایي مو خپل امام او عالم او دي مدرسین او تدمره تنخوا ورکو چې دای د دین نه علاوه مونږ د نور شغل نه بے پروا کړی دیو جن د الله بندگانو نن مد دنا شکرای طرف ترواسته دانا شکری بده کوي په خپل مدارس او زما عزت مندو کې سي لګوي او دا غره د هر چا په سي په دي لګي د زما عزت مندو د دې طرف ته تاسو زما عزت مندو متوجي شي چې په دې مدرسو کې سمره سمره کار خیر کیږي پکار دارې چې مونږ او تاسو زما عزت مندو د دې لپاره څه شو فکر مول زنان خپل زیورات په دې کې ولګي اے باز خلک دې په لګره کمړ شوې در په څه څوک شکای نه دا بډاګانو غره واو راي کسترګه مو په دې شوې در په څه څوک شکای نه خپل څه کوي نو څه وکي او په مدرسې ولګوي اجه ته بیا وایي برخه ونی تا ها بھائی نا غبرخه جوړی چې عام در پسی پر رسومات ولګي دا وې درې ما دا او دا کال دی او دا سلوی اختیدا درې ما کال سلوی اختیدی تر واج وای دا و نما ناز چې یو سړی یو زر رواجو نو کل نسو جل سنو بوله ملا او کتاب سلو ام اگر اطول مليان او ذکر دی خلق راجه بشول کې الله سلوی اختی مو کړي قبول کې چې الله وې نه قبول نو کم زینب قبول کې ها بھائی ذکر الله دا حدیث سے سلرا قران وئی و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرۃ من الخاسرین وئی چاش دے اسلام نے علاوہ یو بل دین او طریق او لٹولا یہودیت پسیزی نصرانیت پسیزی رسم پسیزی رواج پسیزی بدعت پسیزی و طریقت جناب نبی کریم علیہ السلام نلا اللہ وی فلن یقبل منہ داب ہرگز ددن قبول نشیب او دا اللہ حبیب وی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد رواه البخاري چاہیے ادا سے عملو کو کہ زماد سنت سر موافق و مطابق نو دا عمل مردود دے نو اول کنی برخونی ولا بدر پسی بدرے ما پکالا پسلوی اختیل گئی قسم دے کسی شیدر لبیلاو شو ندی دا سیدی وی زمو پالا کبانی پخوا یهودا سی کس تیابا زمیدار پکی کل دا خطاکوین دوانو باغونم کری کنا ایدا گاوانیان مودر آپاسا وی وهم دا کنا قرآن شریف کی اوایات تے کی دیشی جبل دے پی عملو نکی وصاحب بالجم وصاحب بالجم دیتا وی اتا سر چخوا کی مرگر ناس تے سوک چیو دین و مالو غیسیم خوک ننی نیوی خوچی دیم در رخو گونو کی وهم دا کنا نبائی مال هم وګ دې یو جریان در نه آرامونه کی ها بھائی فهم ولا غنه دا گاوندی حق دی او اول الجاران اول الخصمان الجاران اول دوجا ګلمار په پرز قیامت تو کی دا گاوندی نه ودلی شي ما پلم ګورې خودلم ګورې وی خوایې ها دوی در نه شي تاسو یې لبی ندی په لګورا اول جمعه ته راځای نه کراځي نو دلته ودی راستا سوحال دیو جن زمي او مشر تیر شوی عطا الله شاه بخاري رحمت الله تعالی علیہ وای شاه صاحب بیان کولو د باز خلقو د باز مثالو کې بس دا غي یو بد نصیبی به ورته وای شاه صاحب ته مړی اوري کنا نو یو ول هو غي د خوش طبيعتین ولې سکار دې نه پړو سره سره چې ته مړی اوري مړی سره دې سکار دې سره خرته را خرته سره وې بیا ورته چا څه وی چې داسې څوک نیک بخت به وی چې دای مړی به باورې دمو کو ژوند دین دا وری دګې په خبره پات بیا چا څه ورته وی ګور دا ګیره تکته روا تکت پینه شو تلويخ کالم دی خلق القرآن وی وی قسم دې کدا قرآن می دی غرون ته ویلې وی او د دې ځنګل دیونو ته ویلې وی دا غرون به پس را پس را روان شي داونه برا روان شي کوئی دای چې شاه صاحب قران اوري نودي او قوالای سره ور سره غړي دغه ته خبره واه قوالای سره سي هغه سره ور سره غړي نو ما نه خبره یې روي که تاسو دا څه ودی کنه ها بھائی ما نه بیا خبره یې راځه هغه ما به دا وځو را پاسول نو مونږ کار خرابيږي بھائی ها څنګه روایت مولا صاحب یو کس داسی دیدار فکاری کی اغا خبر را یادی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما او دست کولو اکرم رضی رحمه اللہ ورطا اوبا چولی ناغن اللہ تیرش بیا ورطا ای سویب اللہ پشوا نا ورطا ای ماخو خیال نا ورطا ای لا ام ملکا تا دا پار دی مور نید ما لپی بش میری استاز ویوس نگور داسی او کس پکار دی جسوی خطکو باغنو خبر پکارو دی سلو اختی پوری می در لوی لاغا کس بلاو ځان سره به مرګریم بوتل لو پغلا به خټکین دوانی خړل چې خو مارښول لاغه مشر به دینورو لوی دعا ورته کوي چې الله خیرات قبول کړي دا ته لوی ختم دا څه دا ګوره قسم ته قبول شي هغه به دعا ورته کوي چې الله خیرات قبول کړي نو دې مشران علماء ګوره کوي بیا بدر پسې سلوی ختي کوي دا خټکو د غلاغه خبره ده چې دا الله دین نه دی او دا اللہ دا رسول طریقہ نا دا نو قبلی کی بکم زینا قبلی کی خوب آغا چی اغا دین دے او دا جناب نبی کریم علیہ السلام طریقہ دا نو دا اللہ بندگانو اولا گوئی بدی مدارس سبان اولا گوئی دیبان خرچو کئی دا تعمیر شورو دے بلدی پر اگو رئی کئیو مدرسہ نو دیر تعمیر مشو او یو شل بلڈنگو نو جوڑ شو واغې کې خادمان او تاسو توجه نشتا نو مدرسه آباد شي تاسو نو مدرسې آبادی خو اصل کې د دې خادمانو په خوشاله ایدا چې عالم دین دی واغ په کلاو ذهن باندې دینو خای هغه ته دومره خارچه تنخواه ملاويږي چې داغه او د بچو کارې پکېږي نو ناشکری مکوي ګنې الٰه العالمین د ناشکری سره داغه ډېر خطرناک سزا ده دا الله مدارس دی او الله او رحم او کرم دی ماشاءالله ورستا صبح جی تاسو زنانا دا پکې الٰه العالمین سمر الی رحم او کرم ماشومان حافظان تاسو بچی حافظان شول دا دې مدارس او دې خدمت برکات دی کله دې مشران او لته قسم ورکا چې دا مدرسې نوی فروغ او ذلت یو حافظ نو پرو غرو غزلہ کی سنو اس پا یو یو کور کی ماشاءاللہ پا درزنو نسری حافظان دی دا که د دې نعمت مونږ او تاسو قدر وکړو نو دا به الله رب العزت زمای عزت مندو نور مونږ او تاسو لزیات وي. دا څومره لوی خبره ده چې نن تاسو ټول ماشومان وای ختمونه ما شاء الله وایا ها اته ماشومان وګوره ما شاء الله ختمونه هر کال دا سي هر مدرسه کې پښولونو پدرزونو ماشومان ما شاء الله دا الله رب العزت کتاب ختمي دا څومره چې دې مدرسې خادمان کدی اوسړي نور وسنيشت او جارو کوي نن دا غپا مل نامه دا ختمونه سي دا ات ختمونه ودا غفا من نامه کې لیکل کېږي. اما تاسو له کوم زمونږ رور د ازمکه ور کړو اغه نن په خاورو کې لري او ات ختمونه ور پسې شپ ودا ختم خو یو ختم نه کنا دا د ماشومان یو هغه ختمې چې ماته شروع کو یو زلزل وایو ختم وای نه یو ختم وای د حافظانو د ماشومان د ختم تما کم وای دې تاسو وای نن ات سو ختم دی دیتو سو ختمونو که زمای عزت مندو ستاسو برخاوی صدا چه سوک دده مدرسی زمای عزت مندو خدمت که اللہ دی مونگو تاسو دده مدارسو دده علماو دده خادمان دی اللہ رب العزت مونگو تاسو جور کی پده که خپل مال ملگوئی پده که خپل جان ملگوئی دغ زمای عزت مندو زمونگو ستاسو گتا دا باکی نور دی ستنو دور دی زمای عزت مندو دا مختصر غند ژوند دے او فانی ژوند دے. الله مونږ دې ترالی غلیو زمونږ د ژوند مقصد سره دا الله په نعمتونو کې اولو نعمت زمای عزت مند دار چې څوک په دې نیمګړی ژوند کې د ژوند په مقصد پوي شو قسم دې زمونږ د ژوند مقصد دکان نه لري زمیدار نه لا یا نور دنیوی کارونه نه دي زموږ د ژوند مقصد د الله او د الله رسول په جندل او د الله او د الله د رسول د حکم مطابق ژوند تیرو دې ته هدایت وایي دې ته څه وایي دې ته هدایت وایي بس څوک چې په دې شنو کاتا زګورې موږ سوره فاتحه کې هر وخت وایي اهدنا الصراط المستقیم یا الله د صد فارچې دې پیدا کړی او موږ تا غلا راوخه چې هغه د خپل قبر سوچ دې د خپل خیرت سوچ دې چې ځن کدن کې وسکو په دې قبر کې وسکو میدان د محشر کې وسکو د الله په انعاماتو کې ټول کې لوی انعام سره چې او سړې په هدایت شو هدایت سره وایي چې د ژوند کم مقصد دی هغه دې زړه ته ورکوشو چې دا ځله پیدا په دې قبر خیرت او ځنکدن کې به زما سپکار راځي د دې مدرسو ته جوړول دومره لوی اجر او ثواب ذکر دی چې هغه مقصد حیات دل تزدکی مقصد حیات څه دی لکه دا کم کتاب چې نن نموږه تو بچو ختم کړي الله دې کتاب بارکی وای وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ اے زما بندگانو کله چې تاسو لاس پنام مالو درې گئی نو په فرض او نفل او سننو او واجبات کرا د سوال کوي چې موږ صراط مستقيم خياب وای اے زما بندگانو دغه قران صراط مستقيم نه دا بس د کول غواړی دی په لګورای دا خدا سره کې اوسره او شی غواړی اتی ول ورکه به نه لې تاسو باغ فقیر لسوای چې کوڅه کې ولار دې سوال کای او جتا اور ته خیر او صدقه روي سنو نایلی تاسو وای چې دماغ خراب دي کړه هر وخت وای الله صراط مستقیم رات نصیب کې الله وای بندگانو وهذا صراط ربک مستقیما دا کتاب اغلار نیغ در افتادا دا بس دکو که نبیز دکو بھائی ماشاءاللہ گو رضا درس کی ایک لکی سورہ کسان کی نیلہ سجد کے لی محلے والا بھائی خطول خنکی نہیں کہنا بھائی طول بکی نہیں یادا یا بدا سے وہ ہی جی دا سوکی نی دیل راغلے دیلو رول لکنی راغلے دا د الله صراط مستقیم دے دی تبکینو دا کتاب بس دکو د دې کتاب نه بغیر زمای عزت مندو زمونږ استاد سدیل زمونږ حیا ایمان دا کامل کیږي نه بلکې دین غړې وایي د قران د ذکري ټول زمای عزت مندو کوشش وکړي چې دې کې به موږ تاسو ته د ژوند مقصد زمای عزت مندو مخې لګي د ژوند مقصد څه دی چې موږ څه د پاره پیدا یو د خاور او د قبر کې زمای عزت مندو وګوره پدی زن کدن کې څوک پکار راځي اوبای او دې ګور تاسو موږ دا څه کوي چې څوک مرشي کنا ناغل خپل رشتہ دار خبر وکني او به چې دفن کی نور روان شي چې کنا او کور سره یو کړي والوي چې مو خو بزونا او د سره به یو دوه میاشتې ناس یو نو پدې ناس ته به عذاب نه بچ کی پدې ناس ته بسی دې به د عذاب نه بچ شي زما عزت مند دا قران به پدې قبر کې پکار راځي تا غبچی بتا خارو کی دفن کی راضی بدرنا خدا قرآن با پدی خارو کی پکار راضی خوبا شرط دی چی دی قرآن سرمون سعی علمی او عملی تعلق ساتلے دا قرآن با دی قبر ترازی اے دا خفل بچی بدر نتیختا کئی گو دا علماء ناسی چی رزد قیامت شی اللہ و یوم یفر المرء من اخیہی و امه و ابيه و صاحبته و بني تا ټول رشتہ دار بد یو بل نتی اختکای خدا علماء ناسی چې تا قران سره نن دوستی ساتلی چې قبر نه راپورته چې قران به مخه لولاړي دا شان ده کنه پای قران به سي چې راپورته چې مخه لولاړي او سور بدر باندې جوړ کی شفاعت به کوي قبر کې ودا قران زمای عزت مند حاضريږي چې نن موږ د دې قران د ذکر کوشش وکړو نن ورې دا کتاب نه ده دا زموږ د سینو نه وته دا زموږ د کورونو نه وته د دې په لور غوړې چې خلا خدا کوشش کوي الله دې په دې کې کامیاب کی وي په من کې اسلام راوړو او موږ او تاسو بولې کوشش وکړو چې کور کې بیراو د دوړو طرفو بچول خو هم را کنا نن زموږ د کور نه راغره په غټو غټو مجموع کې مسلمانان ناشتي شریف ارده کورونو کې نشته کښته بای شریف ارده زموږ کورونو کې نشته پدې ټول صوبه کې ګرځې د شمیر وسو کسانې کې په کور کې به شریف ارده را شریف ارده د الله حکم ته کنه دا حکم بزمای عزت مندو ژوند دی کول غواړي دا زمون کم زنانه چې راپور کې پسرای بار روزي دي ته درېواز پر د وای ما هو تاسو له وی کچا 500 زره رواجونه ژوند دي تل نه اسم ورته نه ملاوي اصل کې اجر به ملاوي دا الله د حبيب په سنت طریقې ژوند دی کول غواړي د شری پر دی کوشش به کوئی باقی گناہونا ممکی جنونا کیو گناہ پی جنینا ناغیل تو بسڑے نو بس او سم زمونگا پختانا شری پر دن پی جنی نداما مخی ویلن دا و بیام در تواب کی دیشی گورو ای مزنگل کی زمری لی اللہ رب العزت باز خلقو کی عدا سی دینی غیرتی کیا پی فوری طور عمل شروع کئی فوری طور سکے آپ عمل شروع کئی اگر موږ چرته روانو لاړه چې موږ سره طالب اوس غټ عالم دي ناغه موږ چې ولو بولې ثار نو دا غو خپل کورو او د کرای په کور کې دیو جنو سه دوی شری پرده مې په خپل کور کې نشو کولې ما وراشه د خپل کور به قربان کم خدا الله او رسول حکم بجور دې کم د کرای په کور کې اوسې دو نن زمونږ او تاسو په کورونو کې د قرآ شریف مطابق شری پرده نه شته شری پرده سره د لوام ل ذهن کې کېي ستا دا روور دی دی کې ش نه شته چې دا ستاور دی اوستا د خې س ل کې د هغې پر دی دی ستا سره دی ستا د پلار روور دی خوستا د خې سم ل کې او ستا معما دی تا خپل سړی دې زکه خپل مور رور دې دې وګوره ساده خزي څه نکی ستا خورای دی اولاد دی دی ستار وار دی اولاد دی دی استاد خزی سلکی اے کتو یو سڑے مرشو یا خزی لے طلاق ورکو نو د ضروری پا نکاغ استیشی کنیشی غتی چی عدتی تیر شی دارنگی دا تری غستیشی کنا دا ماما غستیشی رواری غستیشی دا خورای غستیشی دا خلق پردی دی نن زمون پا قرنو کدی خلقو نا پردشتا گورا پردو نا خو پردک ہوئی کنا ہوئی خو اللہ و رسول دیتا پردی وی آتا چی ور تا پردی وی اینا خو خپلی خزی مور لور تا وی پردبا کے زکت ور تا پردی وی دیتا سوک پردی وی اللہ و رسول ور تا پردی وی دا اللہ حکم دے دی شری پردی تا وسوک تیار شی بھائی ہاں بھائی دا شری پردہ حضرت علیہ وسلم خیر تاسو جنن کور تلال شاید یو مشورہ بھو کئی خپل دیدی بکینے خدا سے بورتا نئے جی دیو ملاو عالم نمی مسئلہ وورینا دی پختنوں کی او خبر مشورہ دا دی بازی ملالا ویوی تو خوی مولا گرانے اغفلانی ملا خوی مولا دا سے مسئلہ سانولا دی وی کنی دا مسئلی دی دشپیہ جوڑی بی مولا خائی قسم دې الله پور کې ناسي چې کوم مولاد زانه مساله جوړای ا د زانه د لاسانې ګرانې داغه د جهنم نه بغیر بل ځای نشته عذاب ته خپلار به مساله جوړه دا د الله دین دی الله حبيب ته حکم را لېږي د حکم نفس یې فیصله اوري حکم نفس ته کوي دا الله حبيب فیصله اوري نو کور تا بلار کئی غدا سے بنوائی جی مولانا میں واوری دل ویدا اللہ و دا رسول خبر بے واوری دا تا سی بوائی کنو بوائی ادا میں در لذکہ ہوئی کی اوزے کی ما شریف پردیب مسئلو کن ابل یو عالم ناسا ہوئی زم آحول جوڑ کم ویدا فلانے عالم دے ویپور کی شریف پردنیشتا و اٹھول کار را لگڑ بڑ کی کیونکہ ایتا خبر آبائی نو کی دیشی کے چلیتو ادا ہوئی جدا یو مولانا میں واوری دلی نو ګل ګلا بدل په کیسه تعویل نو کی او عمل نه پاتې شي اوبای تبو دا د چا حکم دی خو دې دا په ما دا الله او د رسول یو فیصله و اوري دا او خو دې زه خوره په غلط شه مې ته ما خوې کني چې ضرور مې صاف بل له او الله او رسول وای چې دا پر دې دی او خو دې ما وای زمرا ما ما دې خپل تر مې دې خوره مې دې او واره مې دې ما ہوئی چې دا تا خپل خو الله او رسول وای چې پر دې ده دا شان د کنده ایمان سره وای الله او رسول وای چې پر دې ده نو نن نه بدا سکاری چې بس نور خو سن شو کوله او زما دا رور او زما تر ماما خریر وار چې منکر راضی نو خځه ک کوټه کې دن نه نو تب بار کېږي زمرا خوبا جنت دا پارسی او دوکا دا مالک نگا ندا اپنی شیئر استیتا اسے دوا کاسی جنت غواری بھائی او کتا باری نو دنہ کی گی با کباری نو سبے او کتا اچھے پخے اول تا روٹائی پخے اغس وزی نو کتا پاسی اول تا روٹائی سوزی ترکاری سوزی بس زمان آرور چی رازی نو دا سے پردہ تکاوا دی پختانو کے دا جہالت یو ناپوئی دا تا خضا چی سار اور تا پخیرانی او نوئی نو دے با پا مرگ بڑی شی غطا کرن نظر دی وی مالے پا خیرالی نو دا ستا سکی گی نو نتالا بولی پا خیرالی وی دبرا خوب اوکڑے شای کنا دا شریف پر دا اللہ رب العزت حکم دے دا با پا کورنو کی زمائی عزت مندو دراوستو کوشش کوئی مثلا اندا سی خراب زمون کورنو ٹھول زمون کراتو نڈک دی دته زمونږ د ایمیل د خویندو یو پرده د کور نه بار ده یو کور کې دن نه ده بار کې روزي نو پړونه برکا په پسره او کور کې پرده ده چې الله او رسول د چانه پرده ویني نه نه بس کوي دایو داغه نه زبای عزت مندو پرده کوي داغه بار کې بدای اهتمام کوي داد الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حکم دې کبس کم الله له هو جړای دی بار کې کړه یا اللہ زمون دے پور کستا حکم باتی گی شریف اردم آتی گی تد دید جون دی کولو ممتسو کی توفیق را لراتی گی دا گر آغا ہدایت دا دی تو گوری چید اللہ و دا رسول کم حکم دے او اغیت زمائی ذتمندو یو عملی شکل مونگو تا سور با دیم زمائی ذتمندو دا دے چی مونگو تا سو صحیح توبہ و بات تی میری شریف کیو حدیث را غلی امام ترمذی هغه حدیث مختصر ذکر کړی غواوی وفی الحدیث قصتن و حدیث کی اولو یا واقعالا نشارحین و غواقعہ ذکر کردی اللہ کے حبیب دی بیماری دوران دے سر مبارک نے پٹھائی تھاو کڑے نبی علیہ السلام بسر ڈیر غڑولو گیرہ مبارک بے ڈیر غڑولا نو د ټوپۍ او د پټکی د ساتلو د فارمې داغې د لاد دی او کپڑا کې خوا نو د الله حبیب د بیماری په دوران کې روانو او دا امت ته چل خې وی خلکو ما سره د چا چې سکسمه حق وی ننن په دنیا کې مطالبه وکړي او دا خبره بار بار مقرره کا تردی کے بعد خلق دیتا مجبور کر دیتا وید خپل قبر و خیرت تکر چی تو ادرے گا پا مسجد کی جرونوز گوارے دی خاورو تروانی کما دا چا پتے قبضہ کرے کما دا چا مال خوڑلے کما دا کندو یتیمانانو حق قابو کرے نراش ہے اننے مانا مطالبو کھئے دامون چی دا سے نکو زمون دی خاورو تلو تا توجو نشتا دګي په خبره وایي خاروځو ته مسلیشتا توجه ولېشتا بیا که مافین ته نه غوړو ناغه سم مافي دا همون په ویو سره مرګې دوه خپل راځم ورکیږي چې مافي ته وغوړو ناغل را لې ضرورت ته قاسم خني امه مال مافي کاوه نو یا غوړ ته وی چې ارث می در نه معاف کړو خو غشر درانه پټ کړو یاد الله نه معاف کو نو یا غ مافي وښتن کوه لا خبر دی لږ راځي چې وی چې چرګ نه معاف کین نو موږ څه کوو نمو غوتا څه غره دا مافیه تي او ریواج غونته دي هر ورونه مرکیږي مافي کوا رج پټه دي تي نیولای ولا ور ککړه کمو غوتا څه صحیح زبا عزت مندو دا خبره منلو پکار دا دي چې حقدار او ته حق ور حقدار او ته څوک دا غيغه حق زبا عزت مندو او الکو چې دا او پښتانه الله دې رحم وکي پمو غوتا سواله دی پلا د قران او سنت مجلس کې ناس یو او یو ذمہواری دې دي عالمانو په سر باندې قسم دې چې موږ صحیح توبه دي استي نو کدو ساو پیری په دې ملک مخونه بدل شل دا مخ و بدل نشي دا ملک و بدل نشي دا شان د کړه چې موږ بدل شي وی نه یو کتا په دې په وګوره کنه ډېر یو لیک سړی دی راوس او چې مونږ بدلیو زمونږ د بدلې دو سره به د بره پې سری بدلېږي مونږ به بدلېږو پس چې صحیح توبه وباسو او زمونږ عوامو ته صحیح توبې چل نه ور غم دار مون چې د لوایو چې عالمانو نه کېنئ او څو کوي قرآن ته کېنئ تاسو خو دې ټول کلي کې امینه تپوسو کوي چې توبه څه لوایي زمونږ عوام توبه نه کېږي مونږ په یو توبه وباسي تاسو دې علاقه کې مونږ پاتې یو غوبونه راکاږي تاسو غوبونه راکاږي کنه قسم دې کړه الله او رسول دې له توبه وای غوګ مرا تاګه خور لبرخه ورکا نو غوګ د ځان له شوکې او خور لبرخه نه ورکه هه بای د غوبونو راخو دې ته توبه نه وای نن زموږ عوام نارینه زنانه توبه نه کوي صحیح توبه کوم وستا داناکار حکمرانان په الله سب داروان د بدم نه ملک به الله په امن بدل کی او چې موږ توبه نو واسو د صحیح توبه سره به زموږ حالات بدلیږي او صحیح توبه تا موږ تیار نه یو قسم د صحیح توبه سره راغله عذاب الله لری کوي را روان عذاب واپس کی را روان عذاب سره واپس زموږ د علما ناشتي د یونس علی السلام د قوم بارک د سلف دو قولونه لري چ عذاب راغله نو واپس شو او کنه داغي اثرات راغلیو عذاب لا نو راغله دو قول لوي به هر حال په صحیح توبه راغله عذاب څه شو ختم شو یونس علی السلام قوم ته عذاب برانځي الله دې موږ ته مخيار او نیکان بشران راځي په یو کلی علاقه کې چې نیک مشر وي کنه ندا لا کی سوی دادا لا کی آبادی او خپکی گئی میں پکم علاقہ کی جدا سے بشرا دی کہ ایز با یو پلیشی ایز با بل پلیشی ہا بھائی آج جرگا پا اوٹل کی کئی جرگا خلق مسجد کی کئی او پا اجرا کی کئی جو اوٹل کی جرگا کئی بس طول ملک روحان کو دغی بشرا دی وټلو کې جرګه کوي نکور کې لکه زما سمومی ناول ته څوک اداره لراړه څوک اداره لراړه دا ملکونه تاسو د قبایلو دا علاقې تباہ او برباد کا مچران دې دوی او په لکه دوی بل پدې بعض خلکو کسب دکان پریخې جرګې کا سب دې ها بھائی دو یو پلے شی دو بل پلے شی آغا جرگا خدا سے دا چی سلور کا سان را شی اسو کو جائے وی بھائی مونگ تول دا اللہ دا پار را گلی مونگ بس سب خبر اکاو پا عدل و انصاب بانے سو الار دی دا اسمان و ازمکہ سو الار دی عدل انصاب بانے سی اسمان و ازمکہ و الار دی عدل انصاب کے لئے کہ خدا اسمان برو گرزی نن زبائی زتمندو د حکومت د ترنم خلقن مایوس دي ته مقدمه دي شروع کا نطب سپینګیره کې بجیبې یا مقدمه ختمي کی نه نبل فل خلق راشدی طرف لا نو د علاقی داسې مشرات دي د الله نه ویریږي د چا نه ویریږي الله نه ویریږي په طلب د چا لپاره کوي چې تبه اړخ لګوي کنه ابای په صلا هغه وخت چې دی اړخ لګي دوزه کې لپاره کار راځي چه سبا دی پی اللہ رب العزت او بخی دا سی فیصلہ اوکا که یو پل دشمن دی او بل پل دوست دی خو فیصلہ بچا دا پارکے عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ لوئی جلیل القدر صحابی دی غزوِ موتا کی ورطا شہادت ملاو دی غزوِ موتا کی تلی شہادت ملاو دا اللہ دا حبیب شاعر سمر مقوقی دا اللہ دا حبیب نمخ کی شیرو نوے دی کله چې عمرۃ القضاء کې دا نده د الله د حبیب نمخې روان او اشار وی خلوا من الكفار عن سبیلی الیوم نضربکم ملا تنزیله ضربا یزیل الهام عن مقیله و یذهل الخلیل عن خلیله لری شید کافر بچو د الله د حبیب مخ خالق سید الکائنات عمرۃ القضاء ترا روان عبد الله ابن رواحه رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام خیبر تولے غلو شدا غید کجور اندازہ بو لگے اواغ مطابق و پذی والے مون اسلامی فکس کی دو د یهودیان ورته مشوراو کا ویدنه وته ورکو کنا لدې چې په جادوونه ناراضي نو هغه وشل سیر راولي چې په جادوونه ناراضي په هغه بدوونه راولي عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه په پوښتنه چې دای حماد سم کې سلی لاړی لالچ او رشوت راغی یو عجیب خبره کړي وی قسم دې دا هغه چا د طرف نتا سو تراغلې چې په تمام کائنات کې دای نه ماته محبوب دښتا چې هغه حبیب د مدینه منورې دی صلی الله علیه و سلم دا هغه چا د طرف نه راغلی چې ما ته د ځان او د بچو د ارث نه ګران دی او ی تاسو يهود قسم دې د خنجرانو شادوګانو نه را باندې بد لګي خو زما دې د الله په ذات قسم دې د الله حبیب می د عدل نه اړولې نشي او تاسو کینا او حسد می د عدل نه اړولې نشي نستاسو د دشمنی د وجې د حق فیصله پریزم او نه د مدینه د حبیب د محبت د وجې د حق فیصله يهوديانو سر کته کو ایو ورته وای دا عدل له چې اسمان او زمکه په دی ولاړ دي دا عدل له چې اسمان او زمکه په سری ارض می دا کول په صحیح تو دی به زموږ حال بدلی ما خبر را کول نیکان مشران د قوم دا بادای ذریعہ یونس علیہ السلام قوم ته سبب عذاب راځي نو اید قوم یو خیار مشران و ایوی تاسو گره دا یونس علیہ السلام کشفیه پکور کی نبیاء العیاذ باللہ درو جند عذاب مذاب نشتا او کچر بیگا پکور کی نین و غم بکوئی ذکر دا انبیاء علیہ السلام تاریخ دادے چی قوم تے عذاب و رول نواغی تاریخ دا ذکر دا ایو مسئلہ دا علماء ناسی نبی چی موجود بھی دا اللہ عذاب لگر دا نبی وجود دمر بابا را کتا دے چې پیغمبر موجود وي عذاب نه راځي یک څوک غواړي چې وي عذاب نه راځي ورمکی والا عذاب غواړي الله سوره انفال کې وي و اذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. اے مشرکان راغلی ادا ولمان استی دا ازمنو دا امکنو په دیوار دعا قبل دو کې فرق دی. په بازي زيونو کې ډېر قبل دي او په بازي کې اے دل دی وخت کې دعا کې او پېشمني کې کې فرق شته کنا؟ دا ازمنو په دیوار فرق شتا. اے اسی دعا کې او دا ځان او اقامت په منځ کې کې دا الله حبيب وای دا ځان او اقامت په منځ کې دعا رات کیږي نا. یو سره دلته دعا کوي او یو دا الله د کور د کاوی سره کوي. دلته ډېر کبلي کې دلته کبلي یا وای زمونږ د فقهای احناف ذکر کړی وای پنځلس مقامات حج کې دي چې دعا په کې کبليږي. سوره دي الله دې موږ ته ټول حج لګو زیوام بیا به اور او چې څوک به دې تکړی دي د ما په یو ځل باغله یاد شیا بھائی انزلس مقامات دی حج کې چې دعا په کې قبلی یو چې الله په کور نظر ولګي. ادا علماء لیکلي دا نه چې تدیزه نه لاړې نظر دی ولګي دو هر وخت د خپل بلډینګ او کمرې او کور ناراضي پینځه واړه وخته لس واړه وخته د الله په کور دی نوې دوي نظر لګي بس دعاګانې قبلی. دین زمای زتمندو په طواف کې دعاګانې قبليږي دا کوم ځای کې چې الله د کور نا معتمرین او حاجیان تابع. دین زمای زتمندو د میزاب رحمت دلام د دعاګانې قبليږي د بیت الله شریف پر نالا دا تا ورته سوای پرناله دا وای ناو ورته وای دارنګ په حظیم الهجر کې دعاګانې قبلی دا کم کې د خانقاه وی حصہ دا میزاب رحمت طرف ته یو وغزا دا د الله د کور دنده حصہ دا دارنګ رکنی بانی او حجر سسر دعاګانې قبلی بلکې سید العالمین فرمایلی داد الله مل مان معتبرین او حاجیان کې رکنی امانی او حجر سسر دعا کوي یو او یا ملائک ولاړوي او وی امین الله دا دعای قبول کړي الله شامل مده صافور تراغله. او حدیث کراغلی دا الله حبیب باغ دعا غانې قبولولي چې هغه ته جوامع الکلم وای. جوامع الکلم معنا دا پکوزک سمندر بندول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. دا مختصر دعا دا خو چې چا دا وخت د دنیا او د اخرت څخه شی پاتې نشو. انس رضی الله عنه ته سوګراغلی وی دعا راتو کا ای ورته دا دعا کو نا غو نور امر له غواړه نا ورته ما خو د دنیا او اخرت څخه شی فریق نه نور ته دسو غواړه دې ته جواب مې ول کلم وای وقت به لګو لګې دو دارنګ زمای عزت مندو د زمزم دو بو د سکولو نفس دعا قبلی چا چې د زمزم او بو سکلی او دعا یو وخت الله دعا قبلی دعا الله قبلی د زمزم دو بو نفس. حافظ ابن حجر رحم الله و ادلاو ما دعا او وخت چې الٰہی العالمین زمزم دو بو نفس ما تد حافظ ذهبی عمره لمرا کی و ایسو کا لپس چیز لارم ما تدا سی محسوسی دا چیز آغن زیاد علم اللہ را کرے زمزم و بو نفس خدا را چی تجربہ بنکی دا تجربہ خلق تجربی سر خمونگ دا انگریز خبرم منو کدی منائی تجربی سر خو خلق دی اندو خبرم منی دا اللہ و دا رسول خبرو لتجربی ضرورت نشتا دا اللہ و دا رسول پا خبرو با تجربہ نکے دا بلا تجربی منی تجربی سرخو خلق دکا فر خبرم منی. دیر زمائی زتمند مقام ابراہیم نرست دعا گانی قبلی دا اللہ دا دی کور دا دروازی او دا حجر اسفر سر دی او دری سلورو کسان او دو دری دو زیر اغیط بلتظم وی دلتا چی چاس غختی جو لئی دا خیر نڈکتا دارنګ علماء یو بل ذهن ذکر کړي دا الله د کور د دروازې سره چې څوک ولاړ وي سمرا پل کونو زر غونو چې دنیا جوړ درازي خودی دروازه نسو خالی جولی دریتا هر چا ڈکا جولی اوڑی پا صفا دعا گانے قبلی گی پا مروا دعا گانے قبلی گی کم وقت چی دا نارینا دا غشنو لیتنو پا منس کے مند وئی دی منڈی پا وقت دعا گانے قبلی گی پا منا کے قبلی گی مزدلفہ کے قبلی گی پا عرفات کے قبلی گی چل یاد فلوئی 15 مقامات تھی لګور مشرکان راغلی د الله د کور نګیر چا پیرا د غلاف دلان دي سرونه ور کړیو سوي وا اذ قال اللهم کل شي ویلو دې مشرکان او الله کدا کتاب او دا پیغمبر په حق وی نوای په مون کان يرو ور یا عذاب رولېږي دې زدا وینات لوګو راي پکار خداو چې دا سیولې کدا قران حق او دا پیغمبر حق نو مونتلار سبا کې هغه دمر دشمنان دي و دا قران او دا پیغمبر که په هغه یو به مونږ نه منو الله خان را باندې روره عذاب الیم رولېږي و الہ العالمین دبر نه پیغام رانیږي و اذا ما حبیب زما د کور نتا او شوی د غلاف سلام دې سرور دل نکړي او د کانو باران غواړي و ما کان الله ليعذبهم وانت فيهم حبیب څنګه عذاب رو لګم تاسو موجود یې تک موجود زکانی خل ورو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قوم مشران یو سب خبرو پہ کنا ویو گورای کدے کور کی نبیا خلا اعوذ باللہ دروغ وئی او کد کور نو تھے نو پیغمبران کی وزی نو عذاب راضی تی وی کد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور کے نو قوم توبہ ویستا خو پس سچ توبہ ویستا زم دی علماء گور باز تاریخی خبرے قدیم کی دلیل نی خو عبرت ہوئی کنا تاریخی خبره که چری دلیل شرعی نی نه یو عبرت کوي تاریخ لیکلی وای دا سه تو به سمجران ورته دا مین دیا پلکې نه وای او دا بچی ته اڑخ لکه نو بچو دلته جړل ا بچی جاړي مور جاړي کنه جاړي او اشا چې پردې حق نیولې تو بو واسي وای باز خلکو پردې کانی او چیږي په بنیادونو کې لګوري نو کتا کانی ما لګوري نو توبه دام د جزا لوام را شروع چې د سو کانی کده له شروع پوی زبشن لرکم کوئی دا څه ونکل اغه روغه کوته او لړولا او پردې کانی چې بنیاد کی خه وغیر ویستو حقدار ته ورکو په توبه کوشش کوي کپوی نه شي راغله عذاب الله واپس کو راغله عذاب کانی د بنیاد را ویست الله دې مونږ او تاسو دم ددا ته توبه توفیق راکړي دا پدی سیزونو ملک نه بدلیږي توبه بو واسو صحیح توبه بو واسو د خپل جرمونو گناهونو توبه بو واسو چې توبه مو وستا الله به حالات سب توبه سره الٰه العالمین سکهي حالات بدلایي ور یو کس توبه واسو هم فرق راځي او دې بیا ټول په شریکو واسو ملاروم رحمت اللہ علیہ واقعا ذکر کړي د دې بزرګانو عالمانو هغه واقعات د برت پاره وي بادشاہ خکار ته وته نو خکار پسې منډه والے لخر په ځای پاتې شو له چت زنګل لاله ډېر څه کې شو او لخر پر سرني څه ګرځېدو ګرځېدو ناڅاپي په زنګل کې د انار په یو باغ وردن نشو دیر تک شوه مالی د باغ خادم نه پیږي دا زمون باد چاه وخت ده هغه ته وی ځوان ته کې شوه او را باندې سوس کا ونا هغه د انار یو بوټی نه یو انار دانه رو شو کول او چې نه جوړه کا نورو غدا ته یوی دانه نه کا بادشاہ چې اس کو لړې رمزه ورکه خوزړ کی تبدیلی رااله وای ګوره تمره غټ باغ ده زمون وزیر صاحب لپته نشه چې ټیکس پیو لګي زب وزیر خبروم چې ګوره دا تمر لري باغ د قیمتي دیوی دانې نګی داس دکی ګوره د بادشاہ سره کې فرق را ورته وی کار اونې شی اوبل کی داس اوس کا د جبل دانې روشو کول نه شوړ ک نیمګی داس هم دپن شو عملی دیندار خړې الله والے هغه ته وی دا څنګه چلل اې نبی جن جدا بادشاہ وقت ته نا ورته وي دې با خدا طریقه دې دې یو دانی له ګلاس دکېږي خدا دادل دک نشو نور خو ته پته نشته خو کې دې شي د مل د بادشاہ فزر کې سفارق راغلې ٹھیک ہے خبره واه بادشاہ هم خل ولاد دې د زړه توبه وي تعالی له توجه کا په خوا باندې خان بادشاہ نن خو له تسرن غره کا مون توبه نو باشو نه تاسو له دې دې او زر پیو وام قسم دې که تاسو خويند له بره خبر کوي نو دا توبه خو نه پک نظر یو هر دا ګیر سینا را او کمال اصل کال نور مو ولا پختون سړی خور له بره نه ور کوي بادشاہ زر زر کې توبه وستا وی بیا رو شو کوا چې بیا رو شو کولو نه چوڑی کو بنای روم رحمت اللہ علیہ فرمائی گلاس بیا ڈک آور تو ازوان دا سو شو وی بس پتہ لگی نوخو کی دیشی دا ملک دا بادشاہ پا زڑکی بیا خیر را گئے دی یو کس پا زڑ گڑ وڑی دو با ملک سنگ خراب دیشی نن مونگ ٹھول بگڑاوی زمون اصل علاج دا مخونو بدلی دل ندی مونگ با ٹھول بدلی ہو مونږ بټول سکی چې مونږ توبه وستا د الله رب العزت په اختیار کې د هر څه ضرورت دی د الله په اختیار کې څه د هر څه ضرورت دی د دې وجه له زما عزت مندو په کار غا دې چې مونږ ټول توبه وباس د توبه له تیار یې غنا اوبای په دې په وګړه توبه عوام پیژنې نه توبه درلخه د توبې شرطونه در تخیم نن کوم دی مجلس نه پاسو یو توبه مو پیژند نه دام غټه خبره راکړه د توبې درې شرطونه دي سو شرطونه دي کپدی کی یو کمی نو د الله او د رسول په نس توبه نه دا یو توبې شرط دا دی چې کم گناهونه کې نو فل حال به فرید دروغ وي چغلی کې ګډون کې دا بفری دیم داوی چې کم دی کړی فزړه کې بختې بارشه سبشه حضرت کې بختې بارشه او درې شرط داوی چې الله سره به وعدو کې چې مالکا بسمه به وفای کړي نور هم وعده ده چې به وفای ونه سره یا څلوي درې شرطونه لاس عزت کوي عوامو کې بھائی ها اچھا پکې بروسم لاس دې عزت کړي زی بیا عوام او بوډاګانو له چټی دا ځوانان به غوونه نيسي کې چایات نه کو چې تاسو ته توبه نه راځي د توبې سو شرط نه دي فل حال چې کوم ګناهونه کې هغه پر خودل چې کوم بوکړی فزړه کې خفه کېدل او آئنده مالک سروادک چې بیا به وفای نه کو او تاسو له څوک دا څه وایي ماشاءالله دا ملک دو لباو دے دا مدرسہ دا چې په دې تمام اعمالو کې الله په کوم بل ډیر خوشاله وي موز دې روزه دا زکات دې حج دې مدرسه جوړول دي جماعت جوړول دي قسم دې دې ټول اعمالو کې توبې باندې الله ډیر خوشاله وي یو باندې چراغ له دې وي الله مجرم مختور نه ما دې او پای ژوند تیر کړي زما مالک او خالق دې پس چې توبې الله ډیر خوشاله وي پس چې توبې الله سکی اگر توبہ من لازم مونگ تا صحابہ ہوندی تو توبی توفیق راکی اللہ دی مونگ مدینی منوری تا بوزی حرمین تا مدی بوزی اور ریاض الجنت تا مدی بوزی نو آغاز ہے کی یو سند دی توبی چل خلقو لخائی ابو لبابا رضی اللہ عنہ یو صحابی دی جلیل القدر صحابی دی دی بنی قریضہ و تلار و غید اللہ حبیب محاصرہ کری د سره مشوره کولو یک مونږ د خلال را پوسو سره خیال لې چې زموږ بارک به الله پیغمبر څه کوي نو د په خله څه نیوي چې خدا صدا څه کوي د وجل له بغیر مفریزی دا چې دا صدا څه کل سمدستی ضرورت خبر را لې چې تا خو د پیغمبر راس پاش تا د پیغمبر راس پاش کو راس پاش کولم ګناه کبیره تا سره چا د راس خبر وکا اته بل چاله کې دام ګناه کبیره دا دراز خبرې باندې چا څه نه کوي فاش کوي بنا ځکه ځنی وخت په خبرې فاش کولو خاندانو نو کلی تباشي دراز خبره فاش کول دم زموږ د دین خبره ده دراز خبرې باندې فاش کې چې چال تا تر د خیر او دراز یو مشوره وکا نو د دې لکه په مان تیار اعلی فزې د دې چې نبی علی السلام تراغله نیخ کور تلاړو یو غټه رسید کور راړ او مسجد نبوی زور مسجد نبوی او سفر داغی د لرگی او ستنو آغی سر ازان کلکو ترد او ایسا ما ایسا اللہ پسند کسمی ما دا پیغمبر راز پاش کرے چه راکمانو نوزمکو مالک می توبن ہی قبول کری نو پا ما غراکم حرام سکاکم حرام او دا غشان بتردلے بعض مفسرین وی کی لکس رضی پکی تیرے دا اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم لے چه پتاو لگی دا نیو فرمائل وی کمال را غلے ما بولا بخنا غفتی وا و چه زان تردلے و چه زم پرا ندم نا چه سو مالک و خالک نیسا ندرانی لس رضی لس فرن نیس کل تاریخ دام لیکی مجلب افران اس تو کلب بی خطر و غرزی دو زکر لس رضی خوراس کاک نکول گران خبر آگا لس رضی پد برن تو برن او اللہ وی حبیبا ما استاد صحابی تو بک بولکا چا پرانوس وی نبا می پرانا زائی ما بخبل حبیب بخبل اللہ سو پرانا زائی دغا خلق و زمائی ذات مندو چی توبے پی جنتا کنن موږ داسې توبه وستا تاسو ګورئ چې دا ملک بدلیږي کنه دا علاقه بدلیږي کنه به کوم شی باندې چې حالت بدلیږي هغه ته موږ توجه نکو او کوم شی نه چې موږ نور والے جوړي موږ هغه طرف ته سیو اے الله ویلی ما تاسو له وی داتو سو ختمونو کرا جمع یسو ختمونه دي الله سوره نور تلسم فارکی وای وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ایمان والو طول پشرک توبو باسئی زماد رب وعدد چی کامیاب بشئی ادا سینی میری چی کب جائے گی عموم تا اشارہ را پدزبن کے با کامیاب شئی زنکتن کے با کامیاب شئی پا قبر کے با کامیاب شئی او په آخرت کې کامیاب شي په صحیح توبه سره زمای عزتمند زمونږ او تاسو کامیابی دا د درې شرطونو بدر لایا دي کنه وګوره دا د هغه ګناهونو توبه شرطونه دي چې کوم د مالک او د بند په منځ کې دي کچره بندگان او حقونه دي نو بیا ورکه وسلورم شرطم نه چا نجری پټه نیولې او اول واپس کېل به جمعات له توبې درازي او کتا زر پیری جمعات کې وې په حج کې دی وې دا الله کور کې وی چې زما توبه یې چې پر دې حق دې واپس کړي ني نو پدې توبو خلاصې کېلا نو کوشش داو کوي زما عزت مند الله دې مالم دې صحیح توبې توفیق راکړي او تاسو لند دې صحیح توبې توفیق راکړي پس ای توبه دا اللہ عذابونه لدی کی دا علماء ناس تی دا عمر رضی اللہ عنہ پا دور کے قحط راغ باران بنتی دو اللہ دی نیکان و خلقو پا وقتیم تکلیفون راولی چی مونگو تاسو لخی کی دا تکلیف راغ ایسو کن کچھرے تکلیف نراتے مونگو تاسو لبا نمونہ نوا دا عمر رضی اللہ عنہ پا دور کے باران بنتی دو نامیر المومنین حضرت عباس رضی اللہ عنہ تراغے ورتوی مو خو چې باران نکې دو الله حبیب مخله کوئی بد دعا او غفتا او الله به باران رورلو سو غي د دې فانی دنیا نه لاړ دي لتا سودا غي ترې اوس پنګري دی د زموږ تاریخ لیکلي عباس رضی الله عنه چې کله استسقاء ته مخله شو دو خبرې وکي تو خبرې وکي اول دا خبره وکي زما رب کم عذاب او مصیبت چې راځي دا د ګناهونو د وجه نه راځي او هغه عذاب او مصیبت پور تکیږي په توبه الله مونږ سرونا د شرمندګۍ نه هیڅ نه وي مونږ ملامت یو مونږ توبه او بس الله تعالی قحط لري کی ابه اخر کې یو جمله وي وي زما رب پس پینا ګیرا در لدی خلق مخله او درولې او د دیو جن او درولې چې ما سر استاد پیغمبر نسبت دا غترې الله باران روره په دې سینو ډکو مې دایل شرما ما وای بدا الله د پیغمبر سره دې ورسپین دکی دي او بیا م الله باران روونه ور الله سپینا ګیره مې را دایله مې ګوره شرمندن کی بس لا سر اخل شو چې باران شروع وي زمای عزت مندو په تو دی بد مونږ حال لګري هما تاسو له پختون سره کوم شي کړه ودایو توبه غو دې نو بازي چې خور لبره خبر کولې بای ها اور لبرخه نور کوي دې ټول تیار کوي چې ور کوي ولا برخه وا هم راکنا ها بھائی خپل خويند ته سو کوي زمای عزت مند برخه ولا ور کوي دا پر دې حق دې پرده حق ته سړی غوري نو باغې باندې هغه مجرم کیږي پس هي توبې به زمای عزت مندو زمونږ او تاسو حالاتو کې تبدیلی راځي دی وجه نه چې مون قران تکینو دین ته نږدې شو نو مونږ به صحیح توبه واسو زمای عزت مندو الله تعالی پس صحیح توبې وا الہ العالمین دا مصیبتونه لري کوي دی وجه نه استغفار صحیح توبه داد الله دا عذاب نه یو مانع ده دی الہ العالمین زمای عزت مندو په مو او تاسو باندې دا رحم او کرم دی دا مدرسې دا الله په نعمتونو کې او لوی نعمت ده خپل بچیم دې ترا لے گئے او دې سره زمای عزت مندو برپور څه کوي برپور د تعاون کوشش کوي زمون پښتنو کې ماشاءالله ډېر سيزونه د اسلام مطابق دي خدای او شه ډېر کمزوري ده چې په دین په مال لګولو کې زمون دا پښتانه ډېر کمزوري دي ورته موږ سره په خوا کې پنجاب دي ایدل تاسو کې چې تر مدینه پورې خیراتونه ته لګي اول کال موږ حج کیو نعل تد حاجیان او د موثمرینو کالو سر خدمت رواني کالو سر درستفانو نو غړي دي نو ما تاسو کومې دا غیر علوي دا د عربو د پنجاب د خلکو مقابله د فقیراتونو کې خو د پنجاب خلکو عربم کې نو دې سره لشي چلے دي نو تاسو را خوا کې درته خلک دي زمای عزت مونږ چي دا څه طالب نه نو کې خپل مولا نه نو ورکه زمګاله کې سمزوران دی وای په پنجاب کې مزدوري کوي نما ورته دته ولې مزدوري نه کوي نا یوې پښتانه خپل نه خپل موږ نه وځره کیدل څه کوو وې موږ ته مزدوري کوو په میاشت تو میاشت یو ټل والا له یو کس ویلی چې دا څومره مزدوران دلته مزدوري کوي ساری ورته چې او روټي په خوا قسم یو خلکو مو ته یې نه جلا چا ویلی و ساری زو پوتن کیچه پراتی سکو یو اللہ والا ورتوی پختون سڑے خوال چالکے پراتن ورکی اکا ورکن اڈنبے بلاغی ڈنڈو رکی او بھئی چه دا ټول محلہ خبر نی قسم دے کتا پی علی چه چال روی ازمو یو مرگر اصطاو دی علاقی دے زمو هر کار دریا کاری اگر یو سڑے قبر کن اسطول لارو بیا مڑے دفن کی دو نوی یو گٹے روچتا کڑی وا نچاولوی کی گی دا وی تراغی غدت دوگی نلدی نکا چی نمڑی آغا کسو لو نکتر چیرا مامستازو پا کبر کسی کڑی وا گتا میوجتا کڑی وا نظمائی ذات مندد توجو کئی ددی عالمانو خدمتو کئی پا دی خدمت بمونگو تاسو لسکی گی زمائی ذات مندو عجر بمونگو تاسو تمیلاوی گی الہ الالمین دی دامند رسا تر قیامت پوری قائم او دائم او لری او الله رب العزت دا غیر چاپیر نور مدارس ملی الله دې دغه شان قائم او دائم لري او الہ العالمین دې دی دین دې دین کینی جاری کی دا څومره خوشحالي ده دی استادانو د فارا د دې مدرسې دا بادون کو د فارا دا اتما شوان ګورد دی والدین او تبا الله یو تاج پسره دا چا ویلی دا الله حدیث صلی الله علیه وسلم ویلی الله دې داتا دې دې نصیبم کی او تر مرګ دې دې حفاظت توفیق ولور کی کله ور یو سړی ته تاسو سروز او تاج په سر کو خواغه چې تر دې سړک پوری جنو سنبالو لې دشي الله دې دې مور خپلار داتا دې نصیبم کی او تر مرګ دې دې حفاظت توفیق ولور کی ذکر نیکی زمای عزتمند چوشت شنیکی کول مقصد نه دی بیاد دینے کا حفاظت لکے او سڑی پیسی گھٹی نو تش پیسی گھٹن مقصد نیدی دیا ودا غا پیسو حفاظت تم کیا کنا او کتا دیری پیسی ہو گھٹنے خدا غید حفاظت چلن در تو چادر نپٹی کی نو اس دیر خفے او که غریب بیا گا وقت دیر خفے دا سی تاج اللہ پسرائی خود دی تاج حفاظت بکول بی زکا مثلا دا سی اللہ دی نکی کچاد ثوابونو پندونا و غرونا پسر کڑی و چې د مرګ نه مخکې او داسې کارو کو چې غد اسلام نه منافي هغه سي ضایع شول زموږ د پښتانه کله ناکله د دې کې مذهب لم کنده دی کوي او یو ځل موږ مدرسې ته چا په تنه راوړیو پښتنو خو چې هین کې راځي او ځان په اوسات کې څه کوي ناغه یو په ایو له عزت کول چې داسې پکې هغه پکې هغه یو پښتون پکې وایي وی ک الله او رسول مراد راو او سو به نه بنم بځای له میر اور پاتې تاسو د پیښې په اړه کافر یو سړی چې وای دا الله او رسول نم نم نو بس کافر خو څلکه یې خکر نه کړه. دا مثلا زموږ علماء ناس چې د خلینا د کفر خبره رويستا تاجم لاړو منزونم لاړل حجونم لاړل روزیم لاړې اوس کې توبه ویستا او مسلمانم شنو خبره د سره شو خبره څه شو د سره شو دیو جن دا تاج دې خود دې به حفاظت بل یو خبره وره دا بچی چې عالمان حافظان شي بعض مدرسو والے ډېر ښه کارونه کوي هغه ورځې یو مدرسې ته لاړو نیلي چې مونږ کم بچی د حفظ په شعبه کې داخله او د پلار راولو ورته وایو چې الله حاضر دې ته مونږ سره وعده وکاو د خطو کا الګ دې بچی د حفظ په شعبه کې داخله او چې علم پکې کې که یو بچی حافظ شو خو چې په دې علم نه کې نو دا غنه یو سورې پسیر شي او قران یادول دا خو سنت دي خو غره هیرول بیا حرام دي نو دا مور خپلار به کوشش کوي چې دې بچو نه قران هیر نشي کله غره داسې میچ غره مدرسې په ماحول د دینداري دي خپلار دې بچي لونه حافظای دي ول په کور کې دې ویچار پروګرام جوړ کړي ناغا بچي دې دې دی یو دی ویچار او دې نشو تماشو لګوري کنا نا اغل قرآن فاتح کی ندی وجنا اوز با کوشش دا کوئی چی بری بچو سرا دا قرآن سشی دا ور سرا سنبال فاتح شی دیو جمع استازانو بوی قرآن یا دولم لوی خبر دا خو غد کمال دا دی سربرگ سنبالو دا حافظان کلوغ انتی زمائی ذتمندو غفلتو کی ندا قرآن بددی لیدی دا کمو بچو چی قرآن وی دا بولت دی دین دا ماحول ندر کوئی نا دا کم بنات ماشاءاللہ ساسو دی مدرسو کی سبکونه وی نا غیبم دا ماحول دا دین نرکا وی نا زنانو کی خود دینم زر رازی او زیم تی دیر زر نارینو کی دینم پکلار رازی خو بیادهی کی لگ مضبوط والی زنانو کی دین رازی زر او زیم تی زر دی وجنه دا چاوا اغا بنات او لون ماشاءاللہ پا دی دارک یا نور ادارو کی سبکونه وی نو اغی دا بدا سے ماحول دا غی دا نکاو اور کولو دا غی دا رشتے جوڑوئی چه سبا دا غی اغا علم سشی اغا تنبال شی او اغا علم دا غی دا معیزت مندو تسلس نشی ما کم آیاتو نے جویلو نو دا غی ترجمہ کم کم حدیث میلو بیا انشاءاللہ خبر اختتام ترسو الہ العالمین فرمائی وی اے زما حبیبا تدی امت تدی او فرمایا زما حبیب دی امت تدی او فرمایا چې دا الله په فضل او رحم چې قران دی او دی علم دی فکار دی چې دای په دی باندې سو کی خوشالي وو دا د قران شریف علم د دنیا د دې مشورو معتبرو بنگلو سرلو نه بهتر دی ځکه دا بدل تفاضیشي او د قران علم د قبر او اخرت کې فکار راځي نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے وہی پتہ سو کہ ورا زواب دی امت کے آغا نارینہ زنانہ دے چې قران شریف عزت او نور ته وخیلو ماشاءالله زموږه حافظان او عالمان یا زموږه بنات عالمات پدی اعتبار قابل رشک او د پسخیدو زیریدو قابل دي چې د شپا او رز د الله دا کتاب څخه داخل کو لخای ادا ما شومان دی ورش کوربا سای دا مدرسې کې شری آباد دي د عمل بروان شي ورکم سمجھدار خلک دي پوي نایمو لوی په ماشومان را لږه دعا وکي دا کوم د حفظ ماشومان نه دي هم تاسو لیو نه خو خبره ستاسو دې کړه د څوک چې پوي کې ماجیګر مو کې او تدری سلور سو واړی دا مدرسه کې راځب د چې کوم پوي کې وي موږ د موږ په ځان لږ دعا غواړو دا 24 غنټه د الله کتاب وایي او مور اپلار د زړه کتری د او ټوکړې د جدا کړې دي او مدارس ته را لېګلي تاسو خپل بچی مراولای خپل پیسې په دې مدرسو کې ولګوي الله دې وکړي چې زموږ مال جان او بال بچ دا ټول زمای عزت مندو په دین باندې ولګي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك خاجي ترجمه پرې شي خاجي ها خاجي او یو قرآن شریف دوالی رو ورزمو دی مرګرو ماشاءالله دا ترجمه کړي یو دری سورتونه پریخي نوزو تبرکان دا سورتونه تاسو روان دی واپ بیا به ان شاء الله د دې پروګرام مطابق دعا کوي او کم طلبه فارغ شي وي ته بس دستربندی کوي ها جی بیا کوم مرګري ته موجوده نه دي ان شاء الله د قران کریم د یادین دونکو ترجمه ووري او په مدرسه کې چې د کوم زنانو د کوم جنکو ختمونه دي د ترجمې نړۍ ان شاء الله ترجمه ته وکړي دي او ټول زنانه ان شاء الله ترجمه طرف متوجي شي څومره مسلمانان مرګري د لګینا دي ترجمه کول ووري د دې درو سورتونو مبارکه زما عزت مندو دا مختصر غونته واوري هر فرض مصفص دا درې واړه سورتونه وای ک څوک وای الحمدلله وای او ک چا ترو سنوي نن ورته اراده هوا دا وکي او د سار او د ماخام د مصفص دا درې درې پیری وای خاص کر زموږ د امین د فین دی وای پخپلو بچو د دمای نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې سار او ماخام دا دری واړه سورتونه دری پیری وای دا ار یو شی د شر نه به الله حفاظت کوي کا اقوری دی کمنتری دی ک جادو دی ک بد نظری دا د دې ټول نه به الله څه کوي حفاظت به کوي بل سنت طریقه دا چود کیږي زمو نبی علیہ السلام چې په بسترې تراوه نو لاسونه مبارک به دا سه دواړه جمع کړي او دا دری واړه سورتونه به ولستل نه څوب به کړي او په مخ او بدن کې څومره بلاس مبارک رسیدل نظام به پتکو بیا به درې واړه ولستل او په لاسونو به څوب کړي او په ټول بدن مبارک به راغ کړي درې پیری به دا ټول تاسو څه کوي دا څه کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل حبیب او فرمایا هو الله احد شان داد چې الله یو دی دی هو د تزمیر شان یو ای او یو حدیث کې راغلی چې سندن او حدیث صحیح ثابت دی چې مشرکان راغلی د الله د حبیب نه تپوس کړو صدا کم رب طرف تمرا ولی دین سب مغل ذکر کئ مغته نسبت ذکر کئ نو دا صورت الله رولی گل قل فرمایا ہوا ها غرب صدا غبار کتا سو پختنی کوی الله احد الله ایک یو دے فذات او صفات کی سوک شریک نشتا اللہ الصمد اللہ بی نیاز دے بی حاجتنے علماء د صمد مانا کړي المسمود الیہ فی الحاجت دائمن صمد غزات لوئی چی امیشہ دا پارا مشکلاتو کی خلق داغ طرف نمتوجی کی خدا پر مومنان یادے آغا قبر پرس نے یادے آخو بزرگیونی لیتے اخو د حاجت لپاره د ولی او د شهید درگاه ته دي مؤمن حاجتونو کی مصلی طرف لراځي د الله کور طرف لراځي صحبت کم ذات ته چې مشکلات او تکالیفو کې دائمن ایمان وانا دا غ طرف ته قص کوي اواز علماء د صحبت دامان اکړه صحابه کرام د صحابي تفسیر دا په حکم د حدیث مرفوع کی د باز محدثین پهنی وای صمد غزاد ته چې ټول ورته محتاج دی هغه چاته محتاج نه دی اې دا ټول مردگان چاته محتاج دی دا ژوندۍ چاته محتاج دی دا اولیاء انبیاء مسلام چاته محتاج دی یو الله دې چې چاته حاجت ملری اللہ الصمد اللہ بی حاجتن لم یلد دی اللہ اولاد نشتا ولم یولد او دی اللہ والدین نشتا اے لم یلد کی وئی دا اللہ ور اولاد نشتا اولاد دو قسم ہے یو تا حقیقی لون او زامن وی لکه تاسو نه پیدا کمی لون او زامن دی دی تا حقیقی اولاد وی کلا پختانا او دی رواج کی داسی وی وی دی زوی نده خوبزی والی نیولی او دی لور نده خود لور پشانی نیولی نگور اللہ میلت کی دوار مانا گانی وی نی سوک حقیقی زامن شتا نی حقیقی لون شتا او نی سوک دزامنو دلون غنتشتا او پدی بزان پویا وی لک داولی وی اے مشرکانو بوی یهود بوی تاسو لترجمہ کی تیر شل سور توبہ کی وقالت الیهود عزیر ابن اللہ یهودیانو بوی عزیر علیہ السلام العیاذ باللہ دا اللہ زوید ادزوی غنتی لے وقالت النسوارا المسیح ابن اللہ او نسوارا ویلو چیسا علیہ السلام زوید ادزوی پشان دے الله و انم سوک زویشتا انم دزوی پشانشتا انم سوک لورشتا انم دلور پشانشتا توجه بدا دا پختانا و افلانی خبر من لنا بلکل تیار دنا خود زامنو نمجبور شو دا سوائی کنوائی یر افلانی و یدو داکار کولونا کو اغلور پیڑی را نیاز بینا دا دی مشرکانو بوی وی زمون اورینا ددری رت کئینا نوی پتا بشی او پا اللہ بشی زمون دا کارونا با پا اللہ کوئی زمون استاذانو بوی مشرکانو بوی کر سکتے تو نہیں مگر کروا سکتے ہیں وی گئی پا خبر بات زمون دا خدایان سنشی کولے خو زمون دا کارونا با پا اللہ کئی تاسو کې نیک سره اوس کو ماشاءالله پوښ وای هغه نیک نه نیک چې ځان تل وی جنتی او موحد وای هغه راغله بابا ولی او شهید زبا اورینا استارت کینا پالا بشی او پتا بشی زما دا خار بپی کې دڅ وای کنو وای دې سو لب میلت دا الله نو څوک ځامن شاو نه د ځامن غونتی تا قسم دې کد چان بللا مجبور کیږي چانم اللہ سنکی او داغی در لمثالون تیرکل ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن دے دا مسئلہ دا چیزمون دے پیغمبر علیہ السلام پسی دویمہ مرتبہ دے چاہدہ حدیث دا معراج کے راغلی دا مراتب او پہ اعتبار دا اللہ حبیب دا پیغمبرانو سر آسمانونو کی ملاقاتو کو وم اسمان لچلارو خلیل الرحمن بیت المامور تتکیا والی وار بیت المامور ته سکړي او د ټولو پیغمبرانو باندې چې سلام واچولو نو اکثر وي مرحبا بالاخ الصالح مرحبا دي فرور نیک باندې او د ابراهيم عليه السلام سلام واچولو مرحبا بابن الصالح مرحبا دي په نیک بچی باندې او د الله حبيب چې واپس د معراج نراغه نبی وی عیسیٰ علیہ السلام نیو کتو یو صحابی تو استاغن تشکلیو موسیٰ علیہ السلام نیو کتو وی تابوی دی یمن یو قبیل دا از دی شنو آ تابوی گنداغی سڑے ری و ابراہیم علیہ السلام نیو کتو و ایزا ماغن تی صورتی و دا اللہ حبیب ما لگو رئی دا اللہ حبیب وی دی ابراہیم علیہ السلام دا سی صورتو ورد اللہ خلیل لے توجہ بدبائی جاڑی جولئی غڑولی چه زمارا بادا پلار میں بے ہدایت روان لے زدی پا دوستائی نیولے زمادا جڑاو فریاد ددبارا کی قبول و منظور کی واللہ دچانا مجبور کینا قسم دے که ہدایت پلار تا ملاو شو لم یلد داوی چانا مجبور کینا داغ چا سردہ سے تعلق نشتا چه مجبور ریشی ابراہیم علیہ السلام تا صلی سورہ ہود کی تیر شل قوم لود بانی چی عذاب رات لو ندا دیر رحم دل پیغمبر وی لگ وخوا لور کئی گر کتوبے ویستا جاڑی فریاد کئی برن پیغام رازی هغه بے پروا ذات ابراهيم عليه السلام توي يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود زما خليل مخواڑوا مال جولي مغواڑوا ما في سلكد دا قوم تباكم است دعا غان راتم خوا نبي عليه السلام دا ابو طالب دا پار سور عمر جلني اے قسم دې ذکر راغا غرض دې اورځي کی وي مې د ټول ملک او د ټول دنیا مسلمانان کوم را جمع کړ د دین او د پیغمبر بهاره کې ودا سي د غیرت خبرو نه کی لگا ابو طالب چې کړي وا مونږ سره ایمان نن د دین بارک څه نه کو ابو طالب له کافر وی د الله پیغمبر را ته حواله کا نا ورته وی دا څه خبره کوي زما سینا رو غلا او دالک دا غلبیل پشان پتورو غشو سرائشو ندا پیغمبر سنکا دا سنکے درکم دا سینا برو غی او پیغمبر بلا سنکے درکم او دا سنگوائی چی پیغمبر رات لا سنکے راکا زما دا خاندان دلا شنو دیری جور ننی او پیغمبر لا سنکے درکم قسم دے مونگ بیو رز دین دا پارا پانیو نخرو ابائی او ابو طالب د الله د حبيب د پار درې کال د پانوونی وړلې په شاهد دي طالب دا سي او تر د دنیا نبي هدايت روان دي د الله پیغمبر جاړي جاړي واغازات چې غلم يلد ولم يولد دي وي بس ما په سلکري چې ابو طالب په خالي جوړې د دنیا نه دي په څه د لم يلد په معنا باندې لم يلد د الله اولاد نشتا سوکی د زامن او د لونو غنتی نشتا ولم یولد والدین نشتا ولم یکن له کفوا احد دشت د الله لرا برابر حصوکم ګردری خبره ذکر کی د توحید صورت وای زمون استادان وای لم یلد کی وای کتا شریکی نشتا ولم يولد كوي بر شريك نشتا ولم يكن له كفوا احد كوي برابر شريك نشتا دا الله سره څوک شریک برابر نشته کني چې الله مولاد ورکي او غدم ورکي الله په غیب پوریږي او غدم پوشي الله د پټو نه خبردار دی او غدم پټ تعویز نه راو باسي لم يكن له كفوا احد باندې پوښي دا الله سره دا الله د خدای تو په صفاتونو کې اسو کم برابر نشتا اگر تاسو کتابونو نحو کوای چې نکره د نفی نرستو راشی نو عموم فائدہ کئی اگر دور نحو مددی آیات دفاروی لیوا گره ددی آیات معنا کم ولم یکل له کفوا احد نشتا دی اللہ لرا د خدای تو په صفات کې یو نبی ولی بړې ژوندې ونا غټا هیڅو کم برابر نشتا دا باندې شو کنه ځکه احد کې عموم دی یو تن یادای ونا غټا مړې ژوندې نیکان بدان د خدای تو په صفات کې الله سره شریک نشتا بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق او فرمایا حبیبا پناہی غوارم پرب د سبا من شر ما خلق د شر د هاغن چی پیدا کنی دی دیت جوامع الکلم وی اللہ چکم شی پیدا کنے پائے که شرم نے نکتا دی یو یو نو مغستے نو پکی برج یو میاشی تیری یو ختم شوی ونے جوامع الکلم کی در ته خبر راغونډکا و ایز در رب الفلق پنوم پنای غواړم د شر د هاغن چې پیدا کړی ک سرغن شر دې او کپټ شر دې زدا اریو شی د شرنا کا شرک دې کفر دې کینا دا حسد دې مارو لړم دې د اریو شی د شرنا د رب الفلق پنوم پنای غواړم دا ارشر نہ بده چا په نوم پدایو غواړو و مې شر غاسق اذا وقب او د شر د تیرینا کله چې دا تیار خورشی او شپنی نتورشی وقب پمانا د دخول رازی پمانا د انتشار او خوری دو رازی ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارینا کله چې دا تیار خورشی ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د نفسونو پوکو وهن کو نپ غټو کې کیا غي غلط تعويذونه کوي غلط منترونه کوي او ټول معاشره پریشانې کې ټولې نو موږ د تعويذ ګرو د شر نه د چاپلوم پنايو غواړو اے ګور دام یو د ام مخلوقات او د ضرر یو شی باز خلق ناس یې او تعويذونه کوي د چاپان غري کې روزي د چاپ بالخ کې روزي د چاپ دیوالو کې روزي ټول معاشره په پریشانۍ کې چولې دیو جن د غلط تعویذګر انجام ګورېدا به خراب وي ځکه د ټول معاشره په مخ کړې یو سړی نه یو سړی تنګي ناغال رانی سي کني رانی سي او غلط کوډو تعویذونو والا ټول زنانه او ناري نه په چکرونو کې شونی او دې کیا غ زنانه نه مبرد ده باز نه پوهه زنانه خو بازی خودیندار دی چی طولر از قرآن او دین او پرده کی اسی بازی دا سیدی کی خواهند نو کرائی او پتی دا لارو نو بز دا یا پا خواخ تاویز کئی یاد لیور پا خز تاویز کئی ابزی مالم لوٹی او سکئی دیتو یو من شر نفاسات فی العقد او دا شر دا پکو و هنکونا فی العقد فدی غٹو کین اتا سلام ګور دا حماقت ته جتا له تعویز کوي او تعالی وزم رشه ملاوي کې او دشمن بني مړکی نو دې دې له سورو په لولې نازدان لولې نه کوي تاسو له واه بای زموږ یو استاد محترم او ناغوي اوس سړې پنور ناستو او د خلکو نصیب معلوم وله باجوي کې باه زنانه په قسمت معلوم وای نو ویګل چاپیر چې یو کتن سوګونه نو ایمانز برا سره جنگ نه کوي دیور نیدی شما ولی نصیب پسو گوری پاتان ایمالی زبا دیر روپای درکم خدا را لہو آیا سبا ترسو پدین ورنات سے دا خپل قسمت در لمعلوم دے کنا نو خپل قسمت ورطنے معلوم اوستاغ معلوم ای ومیو شر نفاسات فی العقد آو دا شر دا غافکو وهن کو نفغتو کی اپا کی گئی خوبا نہ کنا قسم دے بازی علاقوں کی دا سے خراب خلے کی جیاد خلقو نا پیسی اخلی پا بازی علاقوں کی دا اللہ پور کے ناس کی بازی تعویز گر دی اگئی دکانداران یرولی پا میاز کی سور کہے گی نوی تعویز را بانے کہے دا پا کلابل مصیبت جوڑ دے دا پا خپل خلقو ممتوے لی چی دو را براکے کی نی تعویز در بانے کو اخلقم دن پریخ ہے نو تعویزو نا دیسو کئی نو سے چل گوش زمونږ د خیر او شر مالک څوک دی د شر دا غ نفسونو پکو وهن کو نه پغټو کې ومیا شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کون کینا کله چې حسد سرغن کی الله دې مونږ ټول د حسد نه خلاص حسد څه نه وای دا پښتنو کې رښتیا دی نه ها بای کنه هر شی پکشته او حسد پکړو حسد دی له وی چې بنگله دیو کتا د چا بچي دیو کتو د چا موټر دیو کتو دا دی باغبانی پیرزو نه دی الله دې موږ سو کی د حسد نه بده استاد حسد ناکار شه دیو جن حسد مکوي خپل من کې مکوي چا سره کی نه مکوي دا الله او یتن کې حسدي سره د الله په فیصله اعتراض کوي چ اللہ تا خودل دا موټر او دا تمره جی داد او بنگلا ورکا خوده خود دی قابل نو یو عالم مو یو زل یو خبره کولا او دا سی کتابی خبره نه خوده عبرت خبره دا وای فرعون او شیطان یو زل یو زی شیو س شیو وای ډیر یو بل خفو جیر مون نه بناکار سو کی کنا نو شیطان پوه شو چې دا فرعون قرانا مایوس کی ولی وی راز دا سی سړی در لخیم کی ځان نه بریډه خوشی نو ایدوان را روان شو خپا کی گئی بنا پختانا سیم وی چی مونگ بلی اسرائیلی او بای دیو پختون دروازے اٹھا پولا پختون رو تو فرعون و شیطان ورطوی مونگ دوار ملائکیو او تا چیس سوال کے مونگ با آمین وایو قبلی کی با ناغه پښتون ورته شوی وی زما دی گاوندی دی گا غوا غست دعا غوړی کې بړشی وایې ته خبره ما نه ورته ضرور ناغه غوا سلام بړکه قوت د دوه سوالو کا یاد دریو سوالو کا ناغه وینې مې دوه پکار دی نه مې درې پکار دی خو چې دا غوا بړشی وای شیطان فرعون ته راځه خفګی جامه داسې خلک مو پیدا کړی چې مونږه نمبر وړې وایې ته خبره ما وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ او د شر داغا کینی او حسد کو انکی نا کله چې حسد کارا او سرګنګی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس او فرمایا حبیبا پناہی غوارم پفالن کی دخل کو ملک الناس کہ مالک او بادشاہ د خلق دے الہ الناس او معبود د خلق دے من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه چون کینال خناس چې اگر وسو کیږي او پټیږي چې کله الله ذکر واوري الذی حغا یوسوس فی صدور الناس کی وسوسه چي پسینو د خلکو کې من الجنت والناس برابر د کداد پیرانو نه کد انسانانو نه پیرانو کې شیطانان شته انسانانو کې شتا الله دې موږ د دوار نو ساتي په دې علماء لیکلي کوم پکې خطرناک دي نام دې جندل پکار دي کړه د انسانانو شیطان خطرناک دي کړه پیرانو نباز وی پدی تی بار گورا اعوذ باللہ چووے آیات الکرسی ہوئے نو دا پیریان و شیطان تیختا کی ادھا انسانانو دا اگو پدی نتختی کتختی اپای نو دے پدی تی بار خطرناک دے دا دے انسانانو کم سوکی سوکم چی غلط خبر در لکی تالو ای جنگو کا قتلو کا غلاو کا دا مورو پلار بیزتیو کا یا نور روان کارونا در لکی شرکو بداتو تدرا کاغی نو دا په انسانانو کې څه دی تاسو لتیر په سوره بقره کې وایذا خلو الی شیاطینهم دغه دې کې شیاطین نه د جن دی مراد انسانان ته مراد وای کله چې د لاړ شیا غفلو مشرانو شیطانانو تا دیو جن غور په پیریانو کې شیطانان شتا او په انسانانو کې شتا الله دې موږ د دوالو نه په خپل حفاظت کې اوساتي او دینه موږ دې مساتي کې چې انساني شکل کې شیطانان نشو الله دې دې نو اوساتي چې هرته شیطان کارو وکړو دا غور په دوالو کې دی او دواړه خطرناک دي دې کې بعض مفسرین یو واقعا ذکر کړي نادر توام بس بیا ختمو و یوزن دا پختانه جذباتو کی راجو و جی جماعت نبارو جی نوی سب نی و یو عالم تکرورو کو چی خیر خیرات کوئی و ایدا مسلمان چی خیر خیرات کوئی و ایدا شیطانان چی راتاو شی و خیرات لے لبری جی نیو زمیدار سڑے ناس تو اگوی چی زبنن خیرات کوم و دیتون شیطانانو لب شکت ورکو د زمیدارو کر بغیر د غنمو نسیل آو کور کی جوړې د غنمو ډکه کا خځه ورتوی داسې کې ویدا خیرات کو ناغې رونیو او د خځه خاون جام علي پرې کو چې جوړې ولا پټکا غنمې تی واړو جمعات ل خالی جوړې راغې نو یا مولانا ورتوی جتا هو ویز به خیرات راړم سری وکړ هغه ورتوی زلاړو ویا غټول شیطانان می پړک لو کمزوري نکړ وے مور رال مالے سے کثرہ کو ٹھیک ہے خبر والے تاسو موږ نے قسم دے کور کی خیرات لبری دی چې مدر دل سے شعر انړی او نو تو لباو نہ سے شادی بو دی دی بس کای ټول عمر بو وظیفې تب دا مو په دې پښتنو کې ټول عمر طلبا سے کای وظیفې ټول نه علماء تاسو دا شو کای چې شکس ول ور کای دا مال او دولت په دې دینو لګوي چې سبب مو څه شي پک یا دا مخ کی کلونو کې یو سړی وفات شو زمون د علاقه نزدک تاسو له عوام چې په سونه جمعهونه جوړ کړی په سونه جمعهونه څه کړو جوړ کړی موږ مدرسه جوړول مالې وی دي کې نزدک وی کنه ما خپل سړی مخکې ډېر خفاو مالې وی کوې ما منله او تاسو بل چا هغه سره خوا کې بل ټی وی لوکلستو تقریبا کروڑونو روپۍ به په مساجد لګولې د بچو ور سره نه لګیلا مالې قسم دې کما د بچو یو پیسې لګولې دې له مجیدا د غستې د هر یو په لګونو کاروبار دې زخپلې لګو خپلې پیسې دې لګو ناغه مخکې کلو کې وفات خدا سے خلق وی امړې نه زرګونه جماعتونه هغه څه کړی دارونو می حقانیه کې تاسو چې جانا کړو نو دا بل ټول دا هو د مدرسې دارونو می حقانیه به څه کول د وګور او تو دا بل او دا بټول دا هو هر کو دې جوړ کې کته په لاله راځي ریاکاری نه کولا غره جو سړی موږ ولټاړو وې دومره سخت ورټو وې د پتلوخ په عبادت اېدا نه چاوي دې جماعتونه جوړو ما جماعتونه سوات وې موږ روشنو بیا راغې آلته تپوسو چې دی جماعت باندې څومره لګي نو خوختواله نبی خوخته یو ځغه په زمانو مې واغستو خبرې سیخواله نبی وی لنټار دې تمره ضرورت ته یو څه خو زمانو مې بنهاله داسي او کارو کوي چې سبا مو زمای عزت مند سوشي په کار مراشي او کسترګې مو پټې شوې نو هیڅ شی نشتا دغه بچی به مو سبا سره یو څه کوي غوښتا قرض تخلاصې اسقاط بدر پسې تقسیمې امون دې دره کې پاتې ور دي او کاڅه ناغه نه چاړې رزمکه نیولې او نه به یو سورې پد به غوا لاله کا هغه جي سه په مال راغې وی غواګان نه لاله ای سد یختي کې زما غدرا کوي ددا سل یختي بدر پسې کوي غستا داسې کوي نه کوي چې طالب خیر ضرورت شي څنګه کوي نو بخپل او کوي کمو نکل نو یاد ساتي نن د الله د کور دا ناس ته یاد لری کپدی معمل نو کو قسم دې ځن کدن او خبر او د حشر میدان کې ومنګ او تاسو ټول ملاوی بو دې خبرو پس بلا خود روړی او دې پسې بار ما نو کوي الله چې کم صلاحیتونه درکړي نن دې دې دین نه قربان کوي کم صلاحیتونه د مال د دولت الله درکړي راشي نن د الله په دین قربان کوي او د دین بارکه خپل خپل د غیرت خبره وکړي د دې خپل علماء او مدارس مبارک د غیرت خبره وکي غره د خپل په خبره به مولا بخید به خدای په خبره به خوند سره الله نه بخي به خوند خبره به څنګه هغه جولوی عالم ما یو ځکه تقریر وکړو نو مال یې استاد دې یو خبره دی وکړي به خوند به الله نه بخي د به خوند والے بدل تعریف زوکم تاسو مواره کله دې چې خوښوي اوبای وی زما مقتدیانو تنخواه می ډیره کمه و دو زره نو یو ټول راجمه شول نو هغه یی چې دغه تنخواه ډیره وی اول خو یې مشوره نه راتلا وی یو په کې وی چې زه 100 روپۍ ولا سیوا کوي وی دا د دې به خود خبرې تعریف می درلو کو ته بھائی وی د ډېرې مشورې نه پتی څوکل 100 روپۍ را ل سیوا ډیر اړین تبلیغ مشران راغلیو نیمون نیدل تا تپوس کولو چی دی عالم سورا تنخواد آزده سمرتا ویسوک مولوی زده دوزر آده چاوی دری زروی دی پا دیس کئی دی بال بچ دی ویمون ورطوی چی حضرت اصل کی نمون پختانوں کی خلق پیسی بویئی دا دری زروی چی دی میاش بویئی کی بیام دری زروی پیدی پا خبروانی دا دوزر تنخواد چی دی پا میاش کی بویئی کنا نو میاش پسی کیوشنی دی بیام دوزروی دا دی علماء پا سر و مطول اللہ ورط غردائی اوی دی علماء په سر وسی دا د الله د پیغمبر وارثان دی 24 غټه خدمت کوي اصل سره پکلی کی او خسړی او هغه خسړی خلک سکی تو دی علاقې او سره موږ سره حج نه لاو دا وړې دی عبرت خبرې کولې هغه ما سره کو پتی سره می خوا کی جمعه جوړې دی را لې محراب لب زیرا کې ما نظر کو وی بیا را لم وی ما ورته زه در قوم قرانه به تپوس کوي چې دا را کول دی ولې نو اوس راکې وي وی ما ورته محراب لزه در قوم یا قوم چې تا خو نه در قوم دا اوس دی راځي وی ما ونې ما پور کې سو ټکو لزدي نتیجې له ورسېدم چې هغه اصلي سړی خو دې محراب کې ولا دی هغه پکې گئی ما یې لمین دا زور تور زور خلې ګن کپان یې دروغجن یې اصلي سړی په محراب کې ولا دی نو تاسو له هغه اصلي سره پښتنو د مزنه لری کړي اصلي سره سره اصلي سره د مزنه لری دی د امام د عالم په پښتنو کې خیال نشته پښتنو کې څه نشته د عالم خیال نشته دیو جنا تراغیب موږ تاسو د خلینو د خبرې چې چې د الله د نبی د وارث بارک د غیرت خبره وکړو اكيد چې دا یو د خن خبره مو د مغفرت سبب جوړ شي دا یو د خن خبره سوي دا زموږ د مغفرت سبب جوړ شي دا زموږ د مغفرت ور باز خلک داسي دي جامعه اسلاميه کې مخکې کولو کې مونږ لاړو نو یو مدیر بدل شنو ټول طالبان ورپسې جړل ناغا غطول جامع اسلامیہ کی 30,000 طلبہ سبق ہوئی سمرا 30,000 طلبہ سبق ہوئی آغا نائبی مدیروی چی مال قسم را ہو چی دا اللہ فضحت عریض اس تا قسمی چی طالب بخبکان لنور کے یہ دا طول ضروریات بما سوئے دا سی جور شئی چی تبا مر شئی دا مدرسی دا ہوئی جسی شئی د ټول طلباء او روحاني والد مدد دې خدمت وکړي د دې علماء خدمت وکړي د دې بازار سنبال کړي د دې دین په خدمت کې دي تاسو د دې دنیوي حاجتونو لپاره باندې تړلې وای سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هاي هاي هاي بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقول صلى الله على رسول الكريم بين الجامعات المدرسين مختصر تعرف لهم الحمد لله في مدرسين جامعة خديجة الكبرى اختتام 2013 شهر اختتام حضرت شيخ الحديث في الفصل بعد نكريدا تقریبا تر نن وخت پورې په دې کال کې د دې مدرسې نه یو څن ډیرم طالبانو د نابې باندې چې یو څن ډیرم چې نه کوم چې الحمدلله قرآن کریم په نظر ویلې او په دې کال کې دنه الحمدلله اوله دې مدرسه دا اوس ولا کې را سره او اینده سال انشاء الله د دې مدرسې ترتیب وي او دا ترتیب الحمدلله د درس نظام مطابق روان دی په درس نظام کې تقریبا شل طالبات دي اوله پاګې دي نن ورځ دغه طالبانو او د نظری ختم دي او دغه طالبانو دغه طالبانو او دغه طالبانو د ترجمه ختم دي سره د ټول مطلب ټول مرتبه ویل کیږي ټول طالبان دي دغه طالبانو په مدرسې کې څه سبب لري نه مطلب دا چې وګه هم لري څه طالبان به څه کوي تکا ان شاء الله نو زمې درجه طالبان دي چې هغه ټول طالبان دي چې ان شاء الله امتحان ورکړي دو طالبان یو مفتی ابراهیم دي او یو مولانا عبد الله دي په دې الحمدلله او موکه د خدمات سره جامي او وو معلمات دي وو استادان دي بچي او دا غره دي وو شپې ته طالبان دي داسې چې دلې راځي نه راځي د دې نه راځي دا چې د خوراک او نصفان پورې تنظیم الحمدلله په دې مدرسې کې څه کارو چلی دو چې هغه تاسو ته مرګور په تاسو سره الحمدلله تاسو الحمدلله تاسو ته ورته الله دې مزید ته مهنت او د خدمت او خدمت سره راځي د دې نه بس دغه پس په کلاب کې د امتحانونو د سلسله ده دین علاقات دا دین چاہی ماشاء اللہ پڑی بسکی بفر کم حضرت سب راگلی دی او باول نمبر باندر راگلی دی فادی کی باول نمبر دی کم داری بیلم راگلی دی رومان بیل سیدا جان دا بسر کی دو اتان میں نمبر یادی دی دی یہ برا جو حضر شیخ شیخ مرسولی نام واقعی دی رومان بیل سیدا جان بسر کی ادن لگی بیل نمبر آدی منیر بن مرحمن دا بسر کی اون لگی نمبر یادی دی دی آدی منیر بن مرحمن اور درین نمبر محمد شہاب بن شیرزنین دا پسر کی پچان میں نمبر یادو کی محمد شہاب بن شیرزنین اور دناظرین پر کلاس کی اول نمبر دکم طالبین پر آگر ہے عادل بن حاجی رحمان دا پر برا کلاس کی اور برا مدد شما صلی اللہ پر اول کنیشن پر آگر ہے پسر کسر نمبر ہی احسان اللہ بن محمد زمان دے پر پتول کلاس کی ماشاء اللہ پر نمبر آگر ہے پسر کی نمان میں نمبر ہی اور درین نمبر عاصف بن خیستہ د بدرین نمبر راغلی دی پسلو کی یونان می نمبر یو معلوم دی او د تایید ته کیدو کلاسونه دی اول کلاس کی پاول نمبر باندې سلیمان بن کی بخان راغلی دی پسلو کی یونان می نمبر دی او دریم نمبر طارق بن صاحب خان د پسلو کی یونان می دوه معلوم دی او دریم نمبر زبیر بن حق بن زیدان د پسلو کی سره کی کتاب می نمبر یو دی او د تایید دریم نمبر کلاس اول نمبر راغلی کی انور بن خاندادگل راغلی دی فصل کی نونان میں نمبر دی او دین نمبر فرمان بن پیروز فصل کی عدن نمبر یادتی دی او درې نمبر په مرحيات بن ملتان د پښتو کې تاسو نه نمبر یا دتی دا و دوم صحیح د نازري او د قائدو په لبو د دې نه پات ما شاء الله باندې په لبو د کار باندې کې ایجاد دي د نازري په څون کې دي او باقي کې یو عادل بن حاج رحمان دی دغه د کار باندې کې دي عادل بن حاج رحمان د دې په دې کې نه دی عادل بن حاج رحمان دین نمبر تو پہلے کرا یا تین دن سرکار اوا نمبر دے عادل بن حاج رحمان جو ستار باندې کول واجی او دین نمبر جاتین بن سرکار پہلے کر کے دین نمبر واجد اللہ بن نسیبان او څلورم نمبر عاطف بن قیصفان عاطف بن قیصفان پنځم نمبر مستعین بن حاج نسلول شپږم نمبر احسان الله بن محمد زمان احسان الله بن محمد زمان اون نمبر حیدر بن گلمدار حیدر بن گلمدار آتم نمبر محمد عزیر بن علاؤدین محمد عزیر بن علاؤدین دہم نمبر دیشان بن امروز بان تو پہلے لڑکا بچے دیشان بن امروز بان اور رسول نمبر اجاز بن انام گل اجاز بن انام گل دو آج اللہ لفظ کو لبا اکرام دن آدھری دن خسکول و اولاد دن جس پر مجھول کو آدھا پہلے پوچھے لگلے دن نمبر جو بل کارے کے لم چاہت انام اور کو لے گی کہ جب مکمل کار بیمار چلنا آدھا یو غیر عزیز میں رکھ رہی نا دن بیمار ہے دو جنا او نن ورځ په دوه جنا ورسته دي نشته او مکمل کار ته حاضر کړی را محمد یاسین بن سرتاج دا غړي رویا خبر ته پورا کار کې ورته دي نه محمد یاسین بن سرتاج دا تایید دا یو مرحوم پاتې محمد نور بن گلمدار محمد نور بن گلمدار ان شاء الله دعا وکړي چې بندا دې ته وځي اللهم انا نسألك باننا نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم انا نسألك بان لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهكم إله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اله العالمين استاذ كتاب ختم بسلسله او د دې دینی ادارې د اختتام په سلسله کې مونږ ټول را جمع یو. تا د خپل حبیب په جواب وعده فرمایله چې دا سیستماتو کې تاسو په خپل رحم او کرم اعلان فرمایې چې ما دا ټول خلق ناس اوریدن کی ویون کې وبخل یا الله مونږ د شقاوت او د بدنصیبۍ نه وساتې الہ العالمین مونږ ټول په دې سعادت او د خپل مغفرت کې راولې. پروردگار عالم ته د خپل کتاب د ختمې دوه پس دعاګانې قبلې تا هغه مهربان رب چې د خپل حبیب په جبه دې مونږ ته فرمایلی چې ما ته څوک لاس او جوړې وغړې نو ما ته حیا راځي چې دا خالی پرېږم. الہ العالمین مونږ لاسونه او جوړې غړولې او دا د خیر نړک الله مونږ تا زمو والدین او تا زمو استادان او مشایخ او تا زمو ټول عمر ژوندو تا واړه او لوی ګناهونه معاف کړي. الله زمو د ټول خاتمه په ایمان کړي یا الله زمو د ټول خاتمه په ایمان کړي. پروردگار عالم زمو د ټول خاتمه په ایمان کړي یا الله زمو د ظاهر او باطن د قران او سنت مطابق کړي. الله زمونږ عقائد اعمال سیرت او صورت دا د قران او سنت مطابق کی. یا الله په موږ کې بشمار اے ګنا نیمګتیا غانی او نقصانات دي د مرد نمخ کې مخ کې د دې د پورا کول توفیق مونږ ترا کی د ټول دین د علم او په دې د عمل کولو او د چلیدو توفیق مونږ ترا دشي کی. الله په تمام دنیا کې چې امت د کمو مصائب او پریشانو سره مخ لوي یا الله دا ټول پریشانای ختم کړي. الله دا ټول امت پریشانای ختم کړي یا الله دا ټول امت پریشانای ختم کړي. پروردگار عالم د چا په کورونو او اسپیټالونو کې بیماران دي فارضی او دایمي بیماری سره دې ټول بیماران او تشفای کامل عاجل ورته کړي. د چاپمن کی دشمنی طرف غلئی دی الله په محبت او دوستۍ باندې بدلې کړي. الله د چا بچی نشتا نیک عمل صالح بچی ول ورکي او د چا بچی الله د والدینو د سترګو احواله جوړتي. پروردگار عالم د چا په کورونو کې بچی دی بنین او بنات صد غیب و ناد یو خلی د شریعت مطابق د رشتي بندوبست ورته فرمایي. الہ العالمین سمرا قرضدار دی تی دا قرض نخلاص کی. اللہ دا دنیا تا عالم اسباب پیدا کری دا چاچ دا رزق حلال اسباب شتتو ولبک خیر و برکت واشے او جد چا دا رزق حلال اسباب نشتا اللہ تورت دا رزق حلال اسباب پیدا کی. یا اللہ زمون دا مدارسو مساجدو زمون دا مراکزو دا علماو طلباو طالباتو اللہ حفاظتو کی دا ار کس مشهرونو نے اللہ حفاظتو کی دا دے تمام مدارس دینیو الہ العالمین ضروریات دا غیب و دا خزانو نکو رکے. اللہ ضروریات دا غیب و دا خزانو نکو رکے. اللہ دا دے پا معلمینو او متعلمینو تولو کی اخلاص پیدا کی. ہر یو ادارہ زمونگا تر قیامت پور یا اللہ جاری او ساری او ساتے. اللہ دے مدرسہ کی دا سمرا استازان دی او دا سمرا معلمین معلمات کی او سمرا طلبا دی او دا ټول کلے او دا لاکی خواہشا چی سوک پر کی خدمت کئی اللہ تی پا عمرونو و معلونو کی خیر و برکات ہوا چی او الہ العالمین دی پورا پورا خدماتو اجر پا دنیا و خیرت کی ورطور کی. اللہ زمون ټول صلاحیتنا دا پا دین بانے الہ العالمین او لگے. یا الله بده ناس تو مرګرو کې چا چې د دعا بارکې ویلي د چا رشتہ دار والدین خپل پردي وفات دي الله ته ټول زمو مردگان او مسلمانانو ته بخښنه وکړي. الله د چا نور حاجتونه دي کم دي ګنا مسلمانان دا په جیلونو کې دی الله ته راخلاص تیر کفار او د ظالمانو د پنج نه راخلاص کړي. الہ العالمین زمون د دې موجوده او حاضرین او غایبین او چې څومره دینی او دنیوي حاجتونه دي نمو بل درشتا نمو بل ورشتا الله زمون د ټول حاجتونه پوره کړي. الله زمون د ټول پریشانۍ ختم کړي. الله زموږ د ټول پریشانۍ ختم کړي. دعا وغواړم چې الله العالمین په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي. الله لا تمام اسلامي ملکونه د اندرونی بیرونی شر او فسادونو نه په امن او امان کې. الله دا اسلامي ملکونو کې د قران او سنت قانون راولي. الله دا قران او سنت قانون راولي. الله دا څومره کفار دي او د دین دشمنان دي دوی تب موږ د هدایت سوال کوو ته ورته هدایت وکړي. او الله ته نصیب کې هدایت ني او تاسو بندگان وبانه اسمان او زمکه وکړي او د امت د وینو د مال جان او د حیا سره لوبي کوي. یا الله تی په خپل قهر او غضب هلاك کړي او د دوی د شر او فساد نه الله ټول امت مسلمه الہ العالمین ته نجات ورکړي. تمام دنیا کې چې کوم د مسلمانانو حکمران دي الله تی په زړونو کې د اسلام او د مسلمانانو او د اسلامي ملکونو مبارک د خیر او د خیر خبر واچي. الله ته د خیر او د خیر خبر واچي. الله دا موږ چې سوي سمو واوریدل الله فضیل عمل کول توفیق راکې. یا الله موږ ټول ته د صحیح توبې توفیق راکې. الہ العالمین موږ ټول ته د صحیح توبې توفیق راکې. زموږ په کورونو کې او کورونو نبار الہ العالمین په پورا دین د عمل توفیق را تر نصیب کړي. تا د حبیب شفاعت زموږه نصیب کړي. الله را سمره علماء او لوادی پروردگار عالم د دې په علمونو کې خیر او برکات واچي. اوس به زموږ د دورې تفسیرونه شروع کیږي. څوک باندې زموږ دورې تفسیر شروع کیږي دارا روان کوم انګریزي 24 ته 55 شعبان جوړيږي. دعا وغواړي چې الہ العالمین دا دوری او د دین خدمات په اخلاص سره اختتام تورسته او د دې دورو او د دې مدارس څومره ضرورت دي. الله د غیب او د خزانو نه پوره کی او الہ العالمین موږ د بندر کې دورې دو نه په خپل حفاظت او ساتي. لکه څنګه تا زموږ مخنا د غیر د سجدي نه محفوظ ساتي. الله د غیر روان دې لاس غړول نم الله موږ محفوظ ساتي. د دې خپل ټول دینی مراکز او الہ العالمین صد غیب او الله بندو وسوکي تی ضرورت الله د غیب او پوره کی. باج مرګور دعا د پاره وی دی الله سو بیماران دی تو ورته شفای کاملا اجل ور نصیب وکي. الله د چا بچی او رشتہ دار په جیلونو کې دی په خپل رحم او کرم را خلاص کړي. د چا دشمنی طرف غنئی دی الله په محبت او دوستۍ باندې یا الله تبجری کی. الله دې مدرسې دا څومره منتظمین دي څومره خادمان علما عوام دي. یا الله دې په مال اولاد او جوړو کې خیر واچي. الہ العالمین ته د مدرسې د ارزه کې کی خادمانی یا پروردگار عالم ته د ټول په جوړو کې خیر واچي. بازی مرگری دعا دوباره کی ویلی دعا ورتو غوڑا یا الہ العالمین تد دول ظالمان و دا شر نمو پخبل حفاظت کے اوشاتی دا اریو شری دا اریو حسدی دا شر و حسدنا الہ العالمین مو دول پخبل حفاظت کے اوشاتی. اللہم انا نجعلوک فی نحورهم و نعوذ بک من شرورهم. رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر. اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون واولياؤك المقربون ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون واولياؤك المقربون وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. باج مرګور دعا د پاره وی خپل خپل حاجتونو ته الله الله وړ یا الله الله الله الله الله الله ما کرام دې کې انتظار وکړه.